Hola, molt bona nit, Premià de Dalt i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.4 de la freqüència modulada. Bona nit, ja. Bona nit, sí, bona nit. És que ja comencem. Bona tarda. Perdonin, quan el dia cau... Ha caigut? Sí. No, jo aquí només he vist un embús de cotxes, bueno. Però no, el dia no ha caigut, estem bé. No ens en sortirem. Bé, sí, tornem-hi? Sí. Va, ah, sí, tornem-hi. Molt bona nit, Premià de Dalt i Rodalies. Benvinguts. Sintonitzen vostès els 91.4 de la freqüència modulada. Són les 8 i un minut del vespre. Dos minuts ja. Bueno. M'he esperat, m'ha fet bé per entrar, bueno, bé. Si vostè diu vespre, acceptarem vespre. Com animal de companyia. Exacte. Molt bé, avui no arrencarem, eh? Sí, home, sí. Primer programa i estem embossats, només començar. És veritat, 0-1-0-1. Sí, primer programa de la primera temporada. Ah, i s'ha de fer bé. Sí, m'agradaria aguantar unes quantes temporades en aquesta casa. Val, callo. Tornem-hi? Comenci, va. Tornem-hi. Molt bona nit, Premià de Dalt i Rodalies, benvinguts, sintonitzen els 91.4, la freqüència modulada, són les 8 i 2 minuts i mig. Perdem un rellotge aquí que va d'anar amb puntetes. Ja el veig, ja, és maco. I aquesta és la sintonia de Premià del Ràdio. I això és En Companyia. I l'única pretensió que tenim és fer-los companyia al llarg de dues hores. Es diu En Companyia perquè, clar... Sí, això, es tracta d'això, d'acompanyar-nos. Si fos de futbol es diria, jo què sé, la porteria, el gol. Sí. O si fos un programa que parlés del Barça diria com fer gols. Home, ja en fan, ahir vam fer tres. Tres, eh? No sé per què parlo jo de futbol. Sí, exacte. Sempre anem allà mateix. Bé, aquest programa, doncs, els deia, pretén fer-los i companyia al llarg de dues hores de ràdio i tenim una sèrie de gent que estarà treballant. En el control de so, el senyor Sergi García, que no me'l maltracti, ja no, només començar, no, no, perquè si el portem primer programa bé, tu tranquil, entrem Sergi. Així, no. Aquest home se'ns espantarà. Hem entrat normal. I la setmana vinent, pot ser que o no estigui ell o estiguem nosaltres. Bueno, o que ens hagin fotut al carrer malalt, ja. O que ell es posi malalt. No, home, no, no aguantarà. Es veu fort. No ens sortirem, ho sabia. Sí, home. Sabia, no. O sigui, jo m'haig de prendre la medicació. Bueno, però jo m'haig de mentalitzar que quan vinc a fer ràdio m'haig de prendre la medicació. Si no, no ens en sortirem, senyor. Sí, home, sí. Vostè tranquil, ja veurà, poquet a poquet. Anàvem a explicar... Anàvem a explicar a la gent que està treballant. Els deia que en el control de so està el senyor Sergi García. Sí. I després tenim una sèrie de col·laboradors. Tenim la Cira Robles, que parlarà de coses de ciència. Ah, sí? De què? Sí, no ho sé. Científics i tots ens tornem? Sí, bueno, que xulo. Com l'explicaria jo? És un programa elaborat. Ja. Yeah. Tant que no sé el que farà la Cira. Ah, està molt bé. Val? Està molt sí, bé. Sorpresa. Ah, oh, mira que maco. Després tenim el senyor Manel Piñero, que també, doncs... Què ens fa el Manel? Fa coses. Ah, fa coses. També. Bé, està bé. Vostès, o sigui, està agafant ja una mica allò, sí. Què faran, no? Diré que doncs és una això. Cosa més rara que exacte, estic sentint. Sí, sí. Després tenim el professor Cutremant. Oh, aquest ja sona bé, estrany. El professor Cutremant, perquè vostès facin una idea, és un senyor que defensa una teoria que diu que el millor cinema espanyol es va fer als anys 60 i la millor paella d'humoristes és el senyor Fernando Esteso i Andrés Pajares. Cutremant, no es diu? Sí, bé. I la millor pel·lícula que ha fet el cinema espanyol és Yo hice a Rocky III. Molt bé. A més, el senyor Cutremant és perico. I professor. I professor. Professor, de què? Expert, oh, és expert en coses cutres i que es poses com... fer una guilla Michelin dels llocs on es fan les millors patates braves. Ah, mira, interessant. Quan ens invita? On es fan... A mi ja em van convidar un dia. Oh, mira! Em va com es nota que és el director del programa. El bar Tomàs a l'Avinguda Sarrià, que diu que fan ja les millors... Ja fem publicitat, ja. No, escolti'm, jo li dic que això és de la guia Michelin del senyor Cutremant. Ja. Molt bé. I allà diu que fan les millors patates. Després és un senyor que, expert en guia Michelin, va anar amb un bareto de... perdut de la mà de Déu i va preguntar... Estas croquetas son caseras? I li van dir sí. I diu, pues no eran caseras, eren congeladas. Diu, sí, què vols que et diguin, fill meu? Què vols que et diguin, clar, estas croquetas... El català està venent et dirà que son no. Son congeladas de hace 4 meses y no las ponemos a nadie. Ai, senyor. I usted ha picado. Sí, clar. Pues què vols que li digui? Diu, váyase a comer a otro sitio. Són de tonyina i les volia de pernil, no? Vale. És com un altre que pregunta, el menú és bo? Dius, home, què vols que et digui? No, el menú és una mer. Vagi a dir a un altre lloc. Què vol? Per 8 euros, què vol? Què vol per 8 euros? Ah, en fi. Per favor. Després tindrem el senyor Cristian Peralta, que ens farà 5 cèntims de les notícies de Premià de Dalt. Molt bé. Allò... Posar un resum setmanal. El que ha passat i una mica l'agenda del què passarà. Molt bé. I la setmana vinent explicarà el que ha passat el cap de setmana, si és que ha passat alguna cosa i si és que hi ha alguna cosa a veure. Exacte. Perquè no sempre és festa. No. No. I els caps de setmana vostès, a part de fer alguna cosa, també poden anar a passejar, que també enriqueix la ment i tant. I enriqueix el cos. I l'ànima. El cos perquè si camina molt desenvolupa cames. Clar. I això vull que no. Va bé pel colesterol, fins i tot. Va bé, i per la gent que té problemes cardíacs. Tot tipus de problemes. El caminar sempre va bé. I si no, escolti'm, una altra cosa que va molt bé és fer gimnàsia. També. L'expresident José María Aznar es fa 2.000 flexions en 2 hores. Només? Sí, això surt un provís de 166 flexions cada minut sense descansar. Home, però li sobra. Això perquè deu fer lent. Ho deu fer lent. I no té panxeta, no té ara ja s'exhibeix. No té ni panxeta. Bigoti, no? O se l'ha tornat a deixar? Té bigoti, diríem, té bigoti com en Bascarau. Incipient. Sap com aquests quintillos que anaven abans a la mili, que els hi sortia allò que deien, nano, passa't una d'això de tocino. El burrissol, que es diu, no? El burrissol, exacte. Allò diu, nano, sembla que tinguis un desfile de formigues sota el nas. Pues és el que ara té el senyor Aznar, el que passa com que té molt de morro, vull dir, molt de llavi. Sí, clar. No sé si s'ha entès. No, li hem entès perfectament. S'ha d'anar amb compte, perquè després dius coses i passa. No. Doncs com que té molt de llavi, el llavi superior el té, i a més el té paralitzat. Sí. I té molta dentadura que li surt. Per això es deixa el bigoti. Ja, per compensar. Dissimula. Bé, en fi. Doncs bé, els hi deia, tot això venia perquè estàvem parlant del senyor Cristian Peralta, que farà les notícies d'aquí, de Premià d'Edat. Exacte. I després tindrem el Grum. I per últim, nosaltres, tots els llocs hi ha un virus. Sí? Sí. I nosaltres el nostre virus es diu senyor Garigot. Ah, ahí està, ja em toca? Sí, ja li toca. Sí, ja li pensava toca. Que ho jugàveu de mi, ja, així d'aquí. No, home, no. Repetint l'entrada 3 vegades, equivocant-m'ho i presentant a tothom, i jo dic, això no vull dir de mi, ja. Això és rodatge. No ens en sortirem, avui. No ens en sortirem, avui, eh? Això és rodatge, senyor Garigot. Senyor Garigot, què farà? Home, jo estic emprenyat ja d'entrada, perquè m'heu dit mitja hora, i aquí he escoltat que estareu 2 hores fins a les 10 de la nit, i com he de tornar jo a Badalona des de Premià de Mar. D'aquí és tot baixada. D'aquí és tot baixada, exacte. És tot baixada? Sí. No ha vingut en cotxe, avui? He vingut amb taxis. Ah, amb taxi. Mira. Se'l paga vostè. No, se'l paga vostè. Hombre. Jo no pago. Hombre, pues jo pego, però no pago. Hòstia. Ja l'aviso, ara. I també l'aviso una altra cosa. Mantingui correcció, senyor Garigot. No he fet res, encara. De moment, no, per això, no, com que per això, per això, ara ho ha dit, encara. El tècnic, no me'l mancilli. Els companys me'ls tracta bé. I aquesta, i pui escapa la senyora directora, i de més tampoc. No. M'agradaria acabar la temporada. Qualsevol que estigui escoltant, qualsevol radioent que ens estigui escoltant es pensarà que sóc un monstre o alguna cosa així. No, home. Però hi ha un coneixement de molts anys. Sí. Aquestes coses ja... Un les coneix. Ciutadans de Premià de Mar. Ja sóc aquí. S'equivoca. Estem a dalt. Ah, estem a dalt? Sí. Ciutadans de Premià de Dalt. Distingiu qui són els bons dels dolents. I ara què ve, això? Perquè m'esteu tractant a mi com si fos un virus, ja ho ha dit aquest que m'ha insultat. O sigui, el primer que em diu per entrar a temporada em qualifica de virus. No, vostè tranquil·litzi. No, jo he dit que tots els programes tenen un virus, i l'he dit amb bona fe. A més, vostè... Carinyosament. És un desfassador d'entuerts. No, això de la traducció no ha quedat bé. No ha quedat massa bé. Bueno, en castellà, com si fos el Capitán Trueno. Vostè és un desfacedor d'entuertos. Que, per cert, el guionista del Capitán Trueno viu aquí. Sí? Sí, senyor. Senyor Víctor Mora. Hombre, veu, Víctor Mora. Nunca se acostarà sin saber una cosa más. Tant que l'havia llegit vostè, de jove. Hombre, el Capitán Trueno. No sap de què li parla. La Sigrid. I no he llegit el Capitán Trueno mai. La Sigrid. Amb aquestes aventures que feia allà... I amb el Crispín, i amb el Goliat. I el Jabato. I el Jabato, també era el guionista del Jabato. Que menjava carn com un Jabato. Clar, sí. D'aquí ve la frase. Exacte. Una cosa, allò espectacular, eh? Sí, bo. Oh, molt bona. Ja està, ja. No l'he llegit mai, digui-ho. Sí, home, en Jabato, tant que l'he llegit. I el Capitán Trueno. El Capitán Charnego, no, el Capitán Trueno. Ja està. I en Tintín també llegia, i Esquerix Jovèlic. Sí, però aquests ja no són espanyols, no són d'aquí. Jo he llegit molt, he llegit al llarg de la meva vida. Sí? No, ja, vostè és un home cultivat. Hombre. Moltes cartes de restaurant ha llegit el senyor Garigot. Hombre. Que se les enduia. Sí, no, feia el simpa. És el rei del simpa. Home, que avui ja hem començat malament. Què és això del simpa? És el que hem fet simpagar. Ah, allò que hem fet... Allò que us hi digui, he pagat jo, marxem. I llavors jo per això ens feia córrer. Clar. Aquests han picat veus i... I ja està. M'està dient que no podrem tornar a fer cap més cervesa on hem estat aquesta tarda? No. Bé, m'agrada perquè si ens hem tancat llocs haurem de portar-nos la cervesa de casa. Sí, perquè aquest pas ens quedarem sense llocs per anar. És veritat, això. Abans hi havia aquí com una espècie de terra frigerant. Sí, bé. Tot arribarà. Hombre. Temps al temps. No ha vist que és 01 del 01? Sí, això vol dir que és el primer programa. Això a les 8 i 11 falta encara per acabar 1 hora i 49 minuts. Hi ha temps. Senyor Garigot, si vostè va allà al fons, hi ha una maquineta, que sí. Hi ha una ampolla d'aigua, hi ha uns gots de plàstic, que vostè sí. Els posa i cau aigua fresca. I on està el gel i l'ampolla? No, cau aigua fresca. Ah, només és aigua? Què esperava? Vostè què esperava? Un espirituós? Algú per que cert, animés. Li haig de dir una cosa. El senyor Manel va estar per Escòcia o per Irlanda. Ah, sembla... sí, m'ho Li va dir. Després doncs, vindrà, no?, a parlar de futbol. Sí, des... no ho sé, vindrà a parlar, jo què sé. Bon. Farà el que vulgui. Doncs em va portar un whisky, que per cert encara no l'he tastat, un whisky sí. Bo, que estava esperant, dius, un dia que vingui el senyor Soler, farem un tastet. L'hem de provar. Sí. No, no sé, què? És molt bo, a mi me l'ha deixat provar ja. És impressionant. Sí? Impressionant. Un whisky allò, si t'agrada el de whisky. De categoria, no? Jo a mi m'agrada més el vi, la cervesa, però no, si t'agrada el whisky. Aquell de Malta autèntic. Un brexit de Malta, em cago en Judas. Si però no quedaven que era d'Escòcia. No, però és de Malta. O sigui, de Malta. Ah, Malta sí, refereix sí, Malta, a l'espècie que li posen sí, dintre sí, del whisky. Sí. Pues sí, si té un gust, et deixa allò, et baixa per la gola, que et crema i et baixa per la tràquia. El gust del roure de la bota, no? Ja se li fa la boca aigua ja. Bé, doncs idea de tot això, senyor Garigot, que vostè és un virus perquè el professor Cutremant he dit abans que és perico i m'agradaria que es comportés. El loro és perico. Ah, no, que això és... Això ho va dir-ho a la porta, no? Per res, però... És un loro, sí. És un perico. Sí. El perico és el que deia el senyor Dani, el dels músculs i escopinyes. Sí, senyor. Ah, que és per aquí, no em sembla? O... També, sí. també. Sí. Em sembla que... Sí, que tampoc sí. No se m'animi molt. Hombre... No ens anem tancant portes perquè no està a l'horn per bois. Si cadascú està a xulloc no passarà res. Exacte. Si no volen fer passar gat per llibre. L'Espanyol està primer. Exacte. I el Barça 15. Líder. Això mateix. Està bé. L'any passat també em sembla que va començar el líder el Numancha o el Betis i... És que l'important és com s'acaba, no com es això comença. Això mateix. Clar. Això és el que sempre ha dit el senyor Garigot, aquelles noies que troba. L'important és com acabem, no com comencem. Jo sempre començo bé, però després em desinfluï. A partir de la segona jornada o segona ja em desinfluï. Parla de futbol. Sí. Jo em pensava, i li anava a dir, és que això deu ser de l'edat. Bueno, escolta'm, què et penses? Jo amb 83 anys encara rendeixo jo com un campió. Bueno, sí. El senyor Viagra estava amb vostè contentíssim. Què és això? Què és això? Allò que aquelles comandes que vostè fa l'engròs. No sap de què parlem. Què diu, Ricardo? No sé, parla d'una medicació, que serveix per no sé quines coses. Menys millor, juga, et casca en l'estómac i et deixen... Té tota la raó. Amb això té raó. Té tota la raó, sí senyor. Amb això té raó, sí, sí. El fonoll, diuen que va molt bé. Això mateix. I si passa, passa, no? Sí, sí. Exacte. Home, el marís diuen que sí que... Hombre, la xocolata, el que fa la xocolata. La xocolata també, Quina, la xocolata? La que ve d'Àfrica o la xocolata que ve de Bèlgica? De cacau. La de cacau. Exacte, 70%, 70% cacau, et fots allò i és com una injecció. Amarg, allò és molt amarg. No, sí. Manyó, amarg. Jo una vegada vaig provar la del 90%. Sí. I jo també. I anava, a agafar una presa i em van dir agafa només una punteta que no t'agradarà. I jo em vaig fer el xulo amb la presa. I dius, ja que l'he agafat, acaba-te-la. I em saltaven les llagrimetes i es pot cantar. Tan amarg és? Sí? No. Ens saltaven les dues llagrimetes així i jo anava aguantant. Li van donar de mala classe. El que passa és que la que és 90% no té gust gairebé. Té gust com... Amargant. És com si li posessin un bitxo per allà al darrere i li trenquessin, que vostè correria per aquí enllà. Bueno, escolti, que ens adormirem amb el... ens adormirem, eh? Bueno, no sé com definir el gust, però no seria... O sigui, amargant no seria la paraula. No? Seria... Com si fos de xocolata de 90%. Ah, això mateix. Eh que sí? Això mateix. Si sembla, no? Exacte. És el que ha de ser, és el que ha de ser. Bueno, senyor Garigot, he fet un comentari sobre el senyor Aznar de les flexions, aquí el senyor Soler m'ha contradit. Vostè què pensa que és un home atlètic? I ja ens anirem ja ràpidament amb la música i amb la cira. Hombre, jo em faig en un minut, me'n faig quantes m'hi sortien per mitjana? 160... Home, 2.000 en dues hores li surt 160 i alguna per minut sense descansar. Hombre. Bueno, però és que aquest senyor acostuma a dir coses que són costen de... Hombre, així ja pot anar, així ja pot anar. Perdoni'm, aquest senyor diu que fa aquestes flexions. Sí. Aquest senyor diu que fa no sé quants quilòmetres en 10 segons. Sí. Mm-hmm. I va dir-me a Bush. Aquest senyor va dir, cregui'm, que no a l'Iraq hi ha armes de destrucció massiva. Exacte. Diu, cregui'm que l'un de l'11M és ETA. Diu, cregui'm que jo no sóc el pare de la ministra. Exacte. De la ministra, del creu que es feia la ministra. Sí, la ministra francesa. Bueno. Bueno, quan neixi un nen ja se sabrà. Si fa tantes flexions, té molts números, deixa el pare. Home, no, que les flexions les fa sobre allò que hi ha barra que n'hi ha horitzontal. Sí, però allà es fan floritures, sí? Amb aquesta barra, hombre. No, no, que li diguin al Ronaldinho. Que li diguin en Ronaldinho. El Ronaldinho també fa flexions o empina el colze? Sí, s'anava al gimnàs, el Ronaldinho s'anava al gimnàs. Ja. En fi. A dormir en un racó. Exacte, i a tocar els bongos. En fi. Bé, senyores i senyors, anem amb la música i després parlarem amb la nostra companya Cira a veure què és aquesta secció de la ciència, que suposo ens sorprendrà a tots. Ja està la música, ja comença la música. Ara comença la música. Acabem de començar ja a pujar música. Escolti, que portem... Que no hi ha continguts. Portem 16 minuts. Com està el guió? Està escrit perfectament. Si vostè llegís el guió a la pàgina 12 de guió... Jo no omplo 4, així, clar, si aneu pujant música... Anem a posar la música perquè ens doni temps de parlar amb la senyoreta Cira Robles. I segur que és una cançó de Pink Floyd d'aquestes que duren 16 o 18 minuts. No, senyor, pues pensat, no, senyor. Un dia, perquè aquí no hi ha tocadiscos, però un dia portar l'Ianna Ganna de vida de escolti'm, la cara no sé si durava 25 o 30 minuts i feia música experimental. Escolti'm, era una preciositat. Potser no cal, eh? No sé. Vostè perquè l'ha escoltat poc. Bé, tampoc no tinc ganes d'escoltar-lo molt més, eh? Pues és igual, miri, anem a començar amb el senyor Joan Manuel Serrat, aquest que li agrada, aquest sí que diu, hoy puede ser un gran dia, avui pot ser una gran nit, avui estrenem programa, això és una joia, llàstima no sigui Sant Joan i li hagin petardo, escolti'm, bueno, perquè ja... seria el que li faltaria al tema. Ja arribarà. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà. Es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio escoltant companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. No, senyores i senyors, no està a l'abast de tothom i, a més, nosaltres el que fem és donar-los... Senyor Garigot, que estem en directe. Està cantant, home. Senyor Garigot, que estem en directe. Ennubilat per la música. Però sí. Diu puede ser, no diu que serà. Puede ser. Pot ser, clar. És qüestió de plantejar-s'ho. Si puede ser, si admet que puede ser, que és condicional, també admet que pot ser un fracàs. Clar. Però el pot ser, ho diu en forma positiva. Si ho poses en dubte, és que admets el contrari. Naturalment, és que pot ser el contrari. No acaba de ser una cançó optimista. Sí, senyor, perquè és l'aspiració que té pel matí. Vostè s'ha fixat que jo, després del separador, estava fent-m'ho venir bé per presentar la Cira Robles i la seva secció? Això pot ser un gran programa. Pot ser. O no pot ser. O no pot ser. D'això depèn dels col·laboradors. Depèn de nosaltres, clar. Sí, clar. Depèn de nosaltres. Exacte. El brio que li posem. O sigui, de moment pinta malament. La cosa pinta malament. Però vostè ja ho està criticant i portem només 20 minuts de programa. Hombre, és que això... No sé, bueno. Bueno, en fi. Bona nit, Cira. Molt bona nit. Hola, bona nit. Tenim el senyor Garigot. Ja l'escolto, em fa por. A mi també, a mi també. Com estàs, Cira? Senyor Garigot. Hola, Cira, aquí tal. Faci el favor de comportar-se almenys durant la meva secció. Vale, jo li demano sisplau. Ara li lliguem la, li tapem la boca. Sí. De què parlaràs, Xira? De què parlaràs? Això li tenia que preguntar jo, si no em sap greu. Ah, bueno. De què parlaràs, Xira? De què parlaràs? M'agrada que em faci aquesta pregunta. Sí, jo cada setmana us parlaré de ciència, tant de moda, des d'un punt de vista, doncs, curiós, si més no. D'acord? Us parlaré de diferents coses. I, bueno, m'haureu d'ajudar una mica perquè jo us faré preguntes. Hombre, si us ajudaré. Llançaré preguntes a l'aire, a veure si me les sabeu respondre. Si no, pues, ja faré la meva explicació. Si les fas a l'aire, les respondrà a l'aire. Que m'ha quedat bé aquesta frase, tio. Que m'ha quedat bé aquesta frase. T'hi has fixat? Que posaràs notes, Sira. Home, i tant. Ui, mare de Déu. Hem d'agafar punts perquè al final de la secció, sobretot el senyor Garigot, que ja té una edat i no se'n recorda del que és estudiar, però podria fer memòria i prendre punts. Jo m'he criat al carrer, Xira. El carrer ha sigut la meva escola i el meu aprenentatge total. I la seva universitat. Ja, ja. Exacte. Es nota, eh? Sí. Hombre. A veure, la primera pregunta, va, que estem aquí ja disposats. Escolta'm, pregunta, ja m'he obert la camisa i tot per respirar millor. Tenim un gong o alguna cosa així, Ah, no sé, no hem preparat. Tenim algun gong, Sergi? No tenim gong. És igual, el fem... Espera, te'l farem la boca. Dong! Quin xuxo. Per què tenim xinglot? Per què tenim què? Xinglot. Per què tenim xinglot? Perquè bevem molta cervesa. Perquè se'ns embussa la tràquea. Bueno, és per una contracció del diafragma, vale? Que l'aire entra ràpidament i les cordes vocals es tanquen, i això és el que fa que sentim el hip. Però això va molt bé per lligar, Sira, perquè tu vas hip, hip, i sempre veu una noia que diu, què li passa? Diu, ai, piqui'm l'esquena, hip, hip, hip, i van tocant, i mira, vas passant l'estona. Deien que també fer un susto. Funciona això? No, és patètic, ja ho sé, però què hi farem? I fent un susto? Això és una teoria científica a part, de com parar el cinglot, el susto, allò de veure set globs d'aigua... Algun dia podem fer una secció sencera sobre això. Veure amb el got per la part de dalt i no sé què més... Amb el senyor Garigot, si li agafa el cinglot, li direm que deixi de respirar. I se li passa. El senyor Garigot li agafa el cinglot, a mi em passa sempre amb el col, això, sempre. Quan ve que el col, començo així... I costa... Mira que li diem que no begui alcohol. Bueno... Dic, quan veig de tant, molt de tant. Ah, molt de tant. Molt, tant. Home, molt. Dic, ara ja deixa... Cada 5 minuts tampoc diríem que és molt de tant en tant, deixa el Nadal aquell de... Sembla que li està dient la Sira, senyor Garibat. Ha oído suerdos, palabras huecas. Li està dient que cada 5 minuts... la frase no n'encerta. O sigui, si això fos un concurs, res. Palabras oídos huecos. Molt bé. Pues jo no veig des de la nevada aquella del Nadal del 68. Llavors que no d'això. Però si fa una estona que dic que ens hem anat d'un baret sense pagar la cervesa. Però jo he begut bitxí. Bitxí català. Bé, segueix, Sira, segueix. La secció costarà, amb el senyor Garigot costa. Costarà. Només dir-vos que si tossiu, l'aire pot sortir a una velocitat de 140 km per hora. Si tossim. Si tossiu. Val. O sigui que pilles un cotxe. Sí, i el radar et multa. L'avança. Us imagineu això? Vull dir, donaríeu positiu a les multes de trànsit, als radars de l'autopista de Barcelona a Premià? Hombre. No, jo no, perquè ja l'he passat fa poc i vaig donar 000. No, o sigui, a veure, la Sira li està parlant dels radars de la velocitat. Ah, de la velocitat. No, jo pensava de la prova d'alcoholisme. Que si li fes tirar l'alcoholímetre també donaria positiu, però això és una altra qüestió. Que dono 000. Sí. I quan fumes un cigarro, a quina velocitat xula el fum? A quina velocitat expulsem el fum? Això depèn de la marca. No és el mateix. Jo fumo Celtes. Però si no existeixen els Celtes, senyor Garigot. Que els té guardats a casa dels anys 60. Celta no existeix? Aquell tabaco que és negre, no. I tant que existeix. El tabaco que vostè fuma potser que no el venen. Això seria una altra qüestió. A mi me'l dona un amic. Ja, mira. I li diu que són celtes, oi? Exacte, això és celta, això hi ha el logo del celta amb un senyor... Sense filtro, no? I hombre, sense filtro, això el filtro és per jovenalla d'aquesta que no sap ni s'aguanta res, home. Això és com els gitans. Els gitanos? No, els gitans. El gitans, francès, una marca de tabac francès. Jo sé que els hi passa als gitanos, quan xem aquí... Bueno, continuem, Sira. A veure, quan tu tosses, surt a 140 km per hora a l'aire. 140 km per hora. O sigui, que pots despentinar la persona que tens al davant. I tant. Això de que et tossin a la cara, la propera vegada li podeu dir, escolta'm, És menys velocitat, que m'acabo de llevar. Exacte. Jo més que res preocupo perquè dius menys capellans a la cara. També, sí, també, també. No? I parlant de capellans, sí. Quan diríeu que, quanta saliva diríeu que produïm nosaltres al llarg d'un dia? Ai, no tinc ni idea. Quants litres? Perquè això deu ser litres, va, no? Va, fem un concurs. El senyor Carigot, vol fer el favor de no jugar amb la dentadura postissa? Vinga, va, 3 litres. Ostres. Més o menys? Menys. Menys? Menys. Mig litre. I el senyor Carigot què diu? Bueno, no contaria, com a persona normal, però bé. No, no, si està jugant amb la dentadura postissa. Ah, llavors... Un quart de litre, 250 mil·lígrams. Segurament en el seu cas és veritat, perquè amb això de la dentadura postissa s'agregarà més de l'habitual. Sí. Però una persona normal, i quan dic normal em refereixo... A nosaltres? A l'avi, al Ricardo, a mi, clar. No, al senyor Garigot, fabricaria un litre o un litre i mig de saliva al dia. Què dius ara, Xira? Un litre és una botella de fombella, per un clillo de saliva. Allò no ho omples ni volent, en un dia. Quasi que sí. Però això deu variar, depèn de les persones, o no? I tant, hi ha gent que té problemes de salivació, tothom ho sap. Sembla que hi ha gent que... ruixa. Sí. Direm. Sí. Aquests saliven més. Això seria entre un litre i un litre i mig. Un litre seria amb les persones que... fem saliva normal, i un litre i mig aquelles doncs, que es passen una mica. I quan vas, per exemple, que tens gana, que a mi m'ha passat, vas al supermercat, tens gana, comences a veure allò coses que t'agraden i notes que... I beveges, llavors beveges. Sí. Això és que s'està preparant el teu estómac per introduir el que és el menjar pel tub digestiu. És allò que et diuen, se'n fa l'estómac aigua. Exacte. O la boca aigua. Perquè has de saber que el menjar que passa al teu estómac i està de 3 a 5 hores i de 6 a 20 minuts a l'intestí gruixut. O sigui que imagina tota la saliva que cal per tirar tot això cap avall. Això que heu passat, avui heu anat al bar, segur que heu menjat massa. Hombre, si hem menjat. El senyor Garigot, dos entrepans. Dos entrepans. I escolta'm, que tenia gana. I aquesta gent que està a les obres i veu passar moixes i tira piropos i se'ls cau la bava, això perquè... Quants produeixen aquests? Quantes botelles de fombella omplen aquests? Aquests omplen, però no amb aigua, les fombelles, sinó que normalment hi tiren alguna cosa més, tipus rom, tipus whisky... Bacardí. Bacardí, també. Sí, sí. Perquè sí. Tots sabem que als obrers els hi agrada, això. Sí, la barretxa matinera. La, la barretxa matinera. Ja comencem, o sigui, a les 20:28 ja una possible demanda, ja li acaba de dir el còlic als paletes, ja. No, perdoni. Hombre, està gravat això, La Cira està dient... Està gravat això, eh? La Cira està dient que els agrada l'alcohol, i jo dic que esperem la barretxa matinera, que va molt bé pel fred, perquè l'obra fa molt de fred. Sí, vostè perquè no ha treballat mai, però la gent que treballa sap que l'obra fa fred. Hombre, i això es fa abans de començar perquè llavors entres ja entres calent a l'obra en el bon sentit de la paraula. Jo ja tinc fred a l'hivern quan em destapo, em trec la flaixada ja, i tinc fred ja, escolta'm, però, amb una barretxa això li puja no li doni més substàncies, sisplau, que bastant en tenim amb ell. Sí. A mi el que sí em passa, Cira, és que quan m'adormo em cau la babilla pel canto, per la comissura del làvio, que es diu en castellà. Vols dir que calia? No, però jo t'explico. Ja saps que això és molt casolà, Cira. Això ha quedat aquí, l'audiència que t'escolta avui per primera vegada, doncs ja sap que a vostè li cau la babilla pel costat quan dorm. És una dada essencial que no podríem viure sense saber-la. I si li fas un petó a una persona, els intercanvis aquests també es multipliquen... Si vostè li fa un petó a una persona, és un expedient X. Molt bé. Aquí perquè no tenim els aplaudiments, aquestes lletes, però ja te'ls faig jo. Clac, clac, clac, clac, clac. Sí, m'agrada. Mira, sí que en tenim. Si encara no m'hi posés amb aquesta noia, no m'hi posés, ella m'està atacant des del principi, Li ha dit expedient X, Sí, però això, o sigui, molt jiji, fa molta gràcia i tal, però no respost a la pregunta. O sigui, la ignorància, o sigui, l'ha desviat amb una graixeta. Sí, sí. O sigui... Però no gasta més, perquè és un intercanvi. No gasta més. Veus? El que sí que pot fer és estalviar tota la que vostè no fa servir i omplir ampolles. Exacte. I així ens ho medim. Si vostè veu que es queda curt de saliva, li passen. I si vostè veu que l'altra persona va curta, li passa a vostè. I tots sabem que quan arriba a certa edat, la sequedat a diferents parts del cos és habitual. Per tant... Sobretot a la de les dones. Senyor Garigot, no es passi. Ha tingut males experiències, per això. Sí. A veure, jo al començament li he dit, senyor Garigot, comportis amb el tècnic, comportis amb els col·laboradors, comportis amb la gent de la ràdio, que m'agradaria acabar la temporada. I el primer programa portem 30 minuts i anem com anem. 30 minuts, ja. Anem a relaxar, vinga. Amb la següent pregunta, que és, quin gust té la ciència? Depèn, si és ciència verda, es menta. Jo la veritat és que no ho sé. Clar. Ah, no ho saps? No. Doncs però la científica no ho sap? No, era una excusa. Perquè com introduïa jo això de que la llengua humana mesura uns 10 centímetres de longitud. 10 centímetres de longitud? Sí. Està bé, déu-n'hi-do, no? Sí, sí. No, no és com aquell de les vaques, que treuen aquella llengua de les vaques. Sí. Que li fa una, llapada d'una vaca. I és molt àspera. Sí, és àspera la llengua. La nostra també és àspera, eh? Senyor Carigot, sense comentaris. El que hauríeu de saber és que, parlant de la saliva, i dèiem un litre i mig, que si no tinguéssim aquesta saliva no trobaríem el gust, perquè les papil·les gustatives no funcionarien. Ah, no? No. Què passa, que les lubrifica? Les activa. No funcionen. Les desperta. Està bé. Llavors... Proviu, mira, ara us faré una prova. Proviu de treure la llengua durant 10 minutets. 10 minuts no, perquè home, no faríem programa. Clar. Sí, us quedaria un cartró per llengua, però bé, potser no seria tan greu. Jo ho he fet, això, sí. Sí? Vostè sí. Ho ha fet? Hombre, això ho he fet. Aquí li quan, feia. Quan era petit i no m'obligaven a menjar verdura i aquestes coses, jo sempre treia la llengua 10 minuts. I després, pues, com que no tenies gust ni res, foties la verdura allà i te'n passaves. I te'n passaves. Res, llàstima que no li haguessin tallat, eh? Eh? Llàstima que no li haguessin tallat quan era petit, o li un minut de cartró. Hombre, què faríeu sense la meva llengua? Què deies, Sira? Que veu com en sap de ciència. Ah, no, sí, tant. No, de tant en tant en sap alguna cosa. Més per vell que per espavilat, eh? Sí. Certament. A mi el que em preocupa és que el senyor Grigot diu quan no volia menjar, ell que en aquella època deuria passar més gana que un mestre d'estudi, perdó. Hombre, no, però no vaig a casa ja érem els Garigots. Sempre... Home, els Garigots de tota la vida. Hombre, llavors, clar, o sigui... Bueno. El Garigot era d'aquests que tenia diners, que anava a escola, perquè... No, diners no en teníem, El que ens les enginyàvem per... Quan anaven a escola li feien això de rentar-li la llengua amb sabó, oi que sí? Amb bicarbonat m'ho feien. Sí. Amb bicarbonat li feien. I tant. El bicarbonat sí que no té gaire gust de res, no? Hombre, si no té gust. Ja veuràs, fotes un got de bicarbonat, ja veuràs tu. A mi m'agrada més la sal de fruta. Si a mi també, per això. Per això, perquè el bicarbonat és dolent. Fots bicarbonat i vamos, o sigui, bé, més que res perquè la teva llengua no es recupera, vamos. El dolç, després el captaria salat, el salat dolç, i seria un desastre allò. És veritat, això és científic, això que ens diu el Garigot? Hombre, si és veritat. Eh? Bé, ho havíem de consultar perquè el senyor Garigot té una vida molt viva, molt viscuda. Això sí. En això no puc superar. Pertany a qüestions sí. Que segurament ell la sap millor. Jo moriré ben viu, ja ho jugaré. Sí, és que si no estés viu no es podria morir, senyor Garigot. Això és de perogrullo, no és de ciència, és de perogrullo. Hombre, jo també sé ciència, jo sí. Sí? Hombre. Mira, això és tant de ciència com una vegada una amiga meva psicòloga que em va dir fes primer el que és primer i segon el que és segon. Això mateix. Clar. Bé, doncs anem a fer el segon. Aviam. Exacte. Dir a què olora la ciència? És la següent pregunta. A paper. Doncs pues, jo crec que àcid clorhídric, metà, propan, no ho sé, però realment tampoc ho sé. Ah, no. Molt bé. No. Home, jo, si agafes un llibre de ciència, l'olor és a paper. Sí. Clar. I si van al metro i que veu allò que es comprimeix la gent, que això és un... Sí, això és un apretón. Fa olor de suors... També, olors vàries... Això tampoc de ser una qüestió científica, el tema de la suor. I tant. Veu? Jo, si voleu, us dic que fa olor al lavabo després de quan he entrat que anaven... No cal, ara no cal que ho expliqui. Però senyor Garigot, per favor, que escoltin, que hi ha gent que ara potser està preparant que és ràdio. És xenxa, també, és xenxa. Sí, ara imagines que hi ha algú que ens està escoltant i està preparant el sopar. Clar. No, què passa? Segurament ha desconnectat que no he dit res, que s'ha pujat colònia. Sí, per on t'han dit? S'ha perfumat el Ricardo. Jo conec gent que se'n va amb l'incients i crema una barreta. Així. Clar. Jo vaig explicar una anècdota. Un dia estava en unes grans superfícies, vaig entrar al lavabo i al lavabo al costat vaig sentir... Sento una veu tímida que diu... Perdoni. Dius, no, escolti, si està aquí, què vol fer? Apreti, apreti, home, apreti, m'alegria, apreti, home, que és un dinar, apreti, home, que un dia és un dia. Hi ha gent que és tímida. Sí. Hi ha gent mal educada, que és això, girar-se un obrir-se. Home, si està al lavabo, està... Bueno, perquè no està a casa seva, perdona, s'ha de contenir. Ah, sí? Hombre. Vostè què opina, senyoreta Sira? Jo anava a fer una pregunta. Ah, pregunti. I és si, no sé, per exemple, l'avi. La seva dona, quan vostè va al lavabo, reconeix la seva olor? Sí. I em diu, sí. Obre la finestra, Tito. Però ja sap que ha sigut vostè. Sí. I si no, hi ha vegades que dius, vaig al lavabo i diu, deixa'm passar a mi primer. També és una altra qüestió. És un... Clar. Sí. A més, intel·ligent la seva dona, d'altra banda. Molt, molt. I també jo noto l'olor d'ella, no l'olor d'ella al lavabo, sinó la seva olor de la pell, i ella nota la meva olor de la pell. Per tant, és difícil ser infidels. Sí, perquè notaríem l'olor de la pell d'una altra persona. Clar. I això sap per què és, això? No. Perquè nosaltres podem distingir entre 2.000 i 4.000 olors diferents. Hombre! Ja hi som! Hombre. Sí, clar. Ha de dir alguna cosa, senyor Caricot? Home, o anem enllestint la secció, que si no, no acabarem? 2.000 olors o 4.000, això que ho diu, que no es pot infidel, qui es reconeix, escolta, et fots una dutxa, et fots sabó i mires que fàcil. Però, en, igual el no... cas, en el seu cas, senyor Caricot, li he de dir que vostè distingeix entre 5.500 olors diferents perquè és el que distingeix un porc, eh? Matem el tema aquí una mica. Sira, una pregunta. Les dones aquestes que van pels grans magatzems i es passen per les llocs de perfumeria i es van provant diferents perfums, què passa al final? Quina olor fan? Doncs segurament farien una olor que no seria res de lo del principi, perquè clar, barrejar, clar, com aquell que es posa desodorant sobre la suor, rentis abans, perquè si no barrejarà i serà pitjor. Oh, però si t'enganxa a mitjà d'agost en una tarda i no et dona temps a la caixa, què haig de fotre? Dutxar-te al mig del carrer? És mala idea. Potser haig de fotre desodorant i colònia per tapar allò com sigui. Amb una font. No, no taparà, barrejarà i encara serà pitjor. Clar. Home, pitjor serà que faci només ferum, no? Així... Però a veure, si diu que l'olor del suor, l'olor aquestes corporals serveixen per atraure a la persona de l'altre sexe. Sí, però en certa mesura. Però la, la persona de l'altre sexe, guapa. La setmana que ve parlarem sobre això. Ah, ah, molt bé. Doncs, vinga, no se'n parli més. No se'n parli més. Doncs la setmana vinent parlarem de tot això, o sigui, de tot això de la ciència. Buscarem una cinturinha, eh, Sira? Mm. O què? Bueno, jo n'havia preparat una. Ah, què havies preparat? No m'ha donat temps a posar-vos-la. Comencen bueno, les excuses. Si no fem una... Eh? Ja comencen les excuses, que no m'ha donat temps, que no sé què, no sé què, la ràdio no funcionava... És que les coses de ciència són molt feixugues. Jo us puc intentar mostrar la meva sintonia, el que passa és que dubto que la pugueu escoltar correctament. Doncs llavors, si per cas enviem un milio i clar, intentarem buscar-la... Per tant... Eh? Ja us la passaré. Molt bé. Molt bé. Ok, maquei. Doncs, Sira, no facis cas del senyor Garigot, ja el coneixes, eh? I la setmana vinent parlem de tot això de les olors de, i de les atraccions de, per l'olor i totes aquestes coses, no? D'acord. Molt bé, Sira, gràcies. Merci. Adéu. Adéu. No torni, Sira. És que aquest home no para. Posi la música. Posi la música a Celtes Cortos i ballem tots una mica, va. Levantado con ganas de olvidar toda la mierda que se mueve por la puerta de atrás. Quiero diluirme en una nube de amor, tirar a la basura la hucha del rencor. No me cuentes nada, no te quiero escuchar, deja solo que la ira se pueda suicidar. Toda mi energía hoy la voy a invertir en que muera la rabia y hacer que sonreír. Baila, no pares de votar, amigo, baila hasta no poder más. Baila, que tu cuerpo debite, amigo, baila. Déjate llevar, rompe los zapatos al saltar. Y siente que el sentido se te va. Rompe tus cadenas al girar. Y siente lo que llama libertad. ¡Tiro, tiro, tiro! Necesito escapar, conseguir que los problemas no puedan respirar. Poner abajo cero el corazón del dolor, sacar fuera del campo el miedo de un patadón. Coge ya mi mano, vamos a compartir el futuro del pasado y las ganas de vivir. Quiero perseguir la estela de una espiral y ser el rompeolas en la playa del mal. Baila, no pares de votar, amigo, baila hasta no poder más. Baila, que tu cuerpo levite, amigo, baila. Déjate llevar, rompe los zapatos al saltar y siente que el sentido se te va. Rompe tus cadenas al girar y siente lo que llama libertad. pares de votar, amigo, baila, hasta no poder más, baila, que tu cuerpo le evite, amigo, baila, y déjate llevar. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa en companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors, senyors, són les 8 i 42 minuts, o sigui, quasi 3 quarts de 9 del vespre, i continuem en directe aquí a Premià de Dalt Ràdio. I això és de mar, companyia. De mar. No, Premià de Dalt Ràdio. No em comenci a embolicar. No emboliqui la troca. Estem a dalt. Estem a dalt, és un segon pis. No sé si s'hi ha fixat. Clar, com que puja amb ascensor, vostè no s'hi fixa. És Premià de Dalt, o sigui, hi ha dos premiats, el de mar i el de dalt. I estem a dalt. Exacte. El de mar seria el que toca l'aigua de la platja. Que és maco, Premià dalt. Ja hi comencem, ja comencem. Bé, doncs dit tot això, hi ha un senyor que per molta gent serà un heroi. És un senyor que... ha aconseguit endur-se 492.000 euros en crèdits, se n'ha anat, ha demanat diversos crèdits a diversos bancs, se n'ha anat... I se n'ha anat amb els calés. A cobrar a casa del mestre Armé. Home, un heroi depèn, no? Per molta gent, sí. Però imaginis que fan fallida tots aquests bancs per culpa d'aquest senyor. Els altres clients, què? Ui, pobrets! Mira, hi ha una cosa dels bancs que jo no he entès mai. No? El banc et diu... Una només? Bueno, una entre tantes. El banc et diu, escolta, mira, jo tinc previst guanyar 400 milions aquest any. Només n'en guanyen 70 i diu, ui, l'ha anat la cosa molt malament. Home, clar, o sigui, dius, pensava en guanyar malament? 400... No n'has guanyat 70. La cosa va malament quan resulta que has de pagar-ne 50.000 peles. Això sí que és anar la cosa home, malament. Home, sí, però un banc fa una prospecció de futur i llavors compten en guanyar 400. I, bueno, i per equiparar, el primer que fan és pujar una mica les comissions. Clar. Targeta, comissió. Clar. No, comissió. Ingrés, comissió. Comissió. Té un buit a la... Comissió. Comissió. Se li cau la cartilla? Comissió. Clar, el que sigui. Li obren la porta? Comissió. Tant, clar. Sí, jo anava a una sucursal allà al costat de casa que estava fet un xurro. Ara hem posat una porta automàtica, aquesta que ha de passar el dit i s'obre sola. I diu, no toque la puerta que s'abre sola. Bueno, s'obre sola, han posat un caixer d'aquests que pot ingressar, treure, posar, no sé quantos, sí, això és meravellós. Fa no sé què, han posat unes oficines meravelloses i tal. I dius, però no estem en un període de recessió. Com és que és igual. Ara el que busquen, moltes entitats ho fan, posen aquests caixers que vostè diu, pot posar, pot treure, pot actualitzar la llibreta, pot actualitzar la targeta, pot fer-ho de tot. Però clar, és que ja no treballen, a la guixeta ja no cal que hi vagis. És més, hi ha entitats que fins i tot fas un ingrés, per exemple, i li dones la llibreta i te la torna tal qual. I dius, escolti'm, que no m'han posat a l'ingrés. Diu, no, ho ha de fer vostè el caixer. Però ells es queden les peles. Sí, clar. I tu ràpidament, abans de sortir, te'n vas al caixer, diu, aviam si és veritat que està la llibreta. Vostè ha de fixar que li marqui amb l'ordinador, perquè si no li he marcat amb l'ordinador, vagi a buscar ous a vendre. No, per això vas al caixer, automàticament dius, vinc, actualitza-me-la. Per això amb el senyor Garigot això no li passa, perquè té totes les peles a sota el llit com el catxuli. Sí, això ho faig jo per internet tot. Sí, clar, vostè ho fa per internet, hombre, ja. Si ho faig per internet. Però té internet? Hombre, si tinc internet. Oh, sí, i vostè paga una DSL i això? Qui t'ho ha dit que pago? No, jo pregunto. Jo tinc ADSL, o sigui, jo tinc... Té un veí que té wifi. Això mateix. Ah, vostè s'enxufa a través de la wifi. Sempre hi ha algun o altre que el tinxeix. I que no el té allò... Protegit. Con código de seguridad. I fots allà i vas navegant allò que em pigui i pugui. Clar, però si el veí, per exemple, tanca l'ordinador, vostè no té connexió. Bueno, però si la vull tenir jo he de pagar. Si d'aquesta manera, doncs no la pago. Que puc connectar? Doncs bé, que no, doncs no faig res. A veure, el senyor Garigot és d'aquells que va a casa i diu, escolti, connecti, que haig de connectar-me. Ah, clar, clar. Deme un poco de vidilla, per dir-ho, deme un poco de vidilla. Clar, clar, com ha de ser. Si no te'n vas a un cibercafé d'aquests, et fots allà a 5 metres, i allà també està allò... Ah, sí? No van amb cable, els cibercafés? Hombre, que no. Van per wifi. Allò va amb cable, amb wifi, amb tot allò. Oh, sí, no ho sabia, això. Amb rodes, fins i tot. O sigui, seu a la porta d'un cibercafè i... I si no te'n vas allà amb un... Te'n vas, no sé què dir-te, te'n vas allò... Una biblioteca pública tenen wifi. Te'n vas allò a Ciutat, te'n vas a Barcelona, per exemple, te'n vas allà a les Torres Màfrica, allà són oficines, i vamos allà... Pots connectar-te les hores que vulguis, a la velocitat que vulguis, perquè clar, allò intenten les oficines allà, que pots fer... I no ho tenen tot allò condenat, allò... Oh, sempre hi ha algun despistat, sempre hi ha el típic empleat empanyat que s'oblida i... Ah, mira si en sap, eh? Hombre, sí, hauria d'escriure un llibre, com sobreviure a la Barcelona. Com sobreviure, simplement. És fàcil. És fàcil. És fàcil. Perquè a més, el senyor Garigot és d'aquells que va al supermercat quan hi ha tastets d'algú. I ja ho sap, dius, ara em donen formatge, ara em donen no sé què, ara em donen no sé quantos. I diu, vol iogurt? Diu, no, esperi, que primer has de menjar algú salat, i això són les postres, ara vinc. I ara vindré, sí. Guardi mal, no? No, senyor, a veure, jo no diré marques ni noms per no fer propaganda, però per exemple, el Corte Inglés te'n vas... i sempre n'hi han allà, sempre te'n vaig als súpers, sí. Sempre n'hi han... Un o altre que està fent promoció. Hi ha quatre Corte Inglés a Barcelona, sí. Te'n vaig fent la ruta, amb el metro, que et coles, també vas... Ah, no, no paga vostè? Jo mai. Però home, vull dir, s'ha de saltar aquelles portes, si no, com s'obren? Pues ja salto. Ah, la salta? Salto, clar. Ojo, que està àgil. Sembla l'Aznària. Vostè vigili, perquè jo amb el metro he vist més d'una vegada dos revisors que van amb la maquineta i amb tres seguretes amb el gos. Sí, sí, això... I li passen el bitllet i veu que no, i li van enganxar amb un xaval i ho van treure l'endent, dius, hosti, pobre nano... Això s'ha estudiat ja, això s'ha estudiat. Sí, però potser si el veuen un home gran... Oh, llavors faig veure que... Saps que em poso... Que m'ha enganxat el cor així, llavors... Diu, l'Alzheimer, ja està. No sé qui soc, porti'm a casa. Bueno, però això, te'n vaig als Corte Inglés... I diu, don quin conyac, i això el tio es fot un pinso de conyac per la patilla. I això, te'n vaig als Corte Inglés i agafes allà dels menjars aquests que regalen i ja has dinat, ja has xupat i ja has fet... Ja, així cada dia. Jo el més patètic és quan veus aquestes noies disfressades amb les cubetes allò d'holandeses donant formatge, disfressades d'holandeses, que dius, pobretes meves, quins números han de fer? No, per guanyar-se la vida. A veure, què li primer... passa ara? Ara què fa? Doncs pues badalla, mou la dentadura postissa. Ai, senyor. És un crac de la ràdio. Això ha de dominar l'espai. Sí, home, ara faci mandonguilles a sobre. Enganxi-les al micro per demà quan vinguin els companys aquí. Deixi el micro, home. Ai, aquesta suposo goma després la netejarem. Suposo que s'haurà tret la cera de les orelles, no? Home, perquè després aquest casco, ens servirà. Sí, home, i tant. Per altra gent. I tant. Clar. Això si no queda enganxat. Val. Què, jo fent amics? Menys, ens saluden, jo saludo. Estima, no, és, sí, vostè és, sí, correcte, és ben educat. Això sí que ho té, eh? Això sí que sigui educat, m'agrada molt que sigui educat. Bé, bueno, dèiem aquest senyor... Sí, aquest senyor, que, en fi, és una espècie de Garigot i que per molta gent serà un heroi, no? Sí, sí. En fi... Ell s'ha quedat les peles. Sí. Però no estarà per aquí, no? S'ha anat fora, no? No, però diu que ha invertit part d'aquestes peles en editar una revista gratuïta que reparti... Bona tos tingui, senyor Garigot. De res. Meditar-la en una revista que repartirà 150 punts de Catalunya. Ah, mira. Una revista gratuïta explicant com ho va fer. Com ho va fer. Aquest home serà un heroi, però això sabeu com acabarà? Com? Com el Dioni. Amb l'ull arreglat, però a la presó. Això ho acabarem pagant els de sempre, és a dir, nosaltres. Clar. Aquest home, d'aquí 4 dies li faran la pel·lícula, o una telesèrie. La cosa és que em sembla que ho ha fet, o sigui, tot el que ha recaudat, tot, amb crèdits petitets, no ha sigut crèdits grans, clar, ni... No, clar. No, ja. Però és que si li posen, jo què sé, 2 anys de presó per cada crèdit que no paga... Sí, clar, tant. És un xorro de presó. Clar. Això aquest farà la pel·lícula, escriurà el llibre, traurà pasta i acabarà com el Dioni gravant un disco. Així. Digui qui li diu. Digui qui li diu. No, encara sortirà estar despullat a l'interviu. Però ha fet bones coses, el Dioni, ha fet bones coses. Sí? Sí. Quines? Aquella cançó de... Hey, solo pienso en ti... No, això és del Víctor Manuel, si no m'equivoco. Ah, no és el Dioni, aquesta? No. Aquesta la va fer Víctor Manuel pensant en els diners. No, pensava en una altra cosa. La cançó va per un altre tema, però sí, no... Sí, diu, hey, solo pienso... Sí, bueno, és igual. És igual, que és una cançó trista. Sí. Vostè l'ha d'escoltar més, eh? Exacte. Senyor Garigot, anem amb la música, anem a escoltar la música i després parlarem tercera, amb... La tercera, no? Hi ha la tercera munyola amb 50 minuts? La tercera, no, perquè és que ara fem el parèntesis perquè hem de trucar al professor Cutremant. Així, bueno. Es comportarà. Hombre, si em comportaré. Bé, el doncs, traurem de l'estudi, em sembla. Li vaig donar un consell que deia el Tapi. No es pot tenir la vida dintre d'un calaix. Quan una tarda ens trobem molt petits, asseguts en un racó, i quan el sostre ens sembla que és el cel, és quan fem la cançó. És quan fem la cançó sense color, la dansa estranya dels somnis furtius. És quan volem tenir el món a les mans. Quan rebusquem pels mobles i forats, volem trobar un tros de cel. Quan ens cansem d'esperar aquell color i no sabem què fer. És el moment, amic, de despertar, d'omplir la bossa i marxar, perquè no es pot tenir el món dintre d'un calaix. Volem trobar un tros de cel. Quan ens cansem d'esperar aquell color i no sabem què fer. És el moment, amic, de despertar, d'omplir la bossa i marxar, perquè no es pot tenir el món dintre d'un calaix. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, són les 8:53, estem arribant ja al punt horari de les 9 del vespre, i ha entrat aquí el senyor Manel Piñero. Bona nit. Què tal, avi? Com estem? Doncs mira, aquí, aprofitant que el senyor Garigol s'ha anat un momentet, i tindrem un descans. És passat aquest home. Sí, ens ha costat, de que se n'anés. Sí, sí. Sí. I també hem de donar entrada amb el professor Cutremant, que he dit abans que és un senyor que és expert en cinema dels anys 60. Manté la teoria de que els dos millors humoristes que hi ha hagut en aquest país és el Fernando Esteso i l'Andrés Pajares, que el Juanito Navarro és gairebé un humorista que se li hauria de fer un monument, i que la millor pel·lícula és Yo hice Rocky III, i a més és periquito, el senyor Cutremant i tal. I té un amic que és periodista, que es diu Sergi Fidalgo, que ha escrit un llibre que es presenta el divendres al vespre, que es diu El Sorpasso, que parla de l'espanyol, que manté una teoria, que ja parlarem amb el senyor Fidalgo la setmana vinent, que manté la teoria que si l'espanyol estigués més per la feina i menys pel Barça, seria el primer equip de Catalunya. No sé si vostè està d'acord, senyor. Ara estarem contents. Bona nit, professor Cutremant. Bona nit. Hola, bona nit. M'he explicat bé tot això? Perfecte. Només una petita puntualització. Jo hice a Roque III, no a Rocky III. Ah, jo hice... Un Roque que és més hispano, més ibérico i més xulo. Ah, sí, bueno. La versió espanyola, diguéssim, del Rocky. Perdoni el meu desconeixement, ja sap que jo aquest tema el toco poc. No es preocupi, queda vostè dispensado. Molt bé. De què ens parlarà avui, professor Cutremant? Perquè també he dit que vostè és un expert en patates braves i croquetes i de més. Sí, però avui, no, avui faré un... Una queixa, perquè estic indignadíssim. Vaja. Ben fet. I sobre un tema gastronòmic, però gastronòmic, diguem-ne, de baja estofa, o sea, la mía, a la que jo puedo aspirar, i és la invasió de los quicos sabor barbacoa. Ah. Escolti'm, hi ha unes patates de bossa amb sabor barbacoa que són bones, eh? I amb sabor pollastre a l'as. Sí, sí, no, les de pollastre a l'as són magnífiques, sobretot les de Carrefour, que són impressionants. Puedo dar fe. Te pasa que las Lays han tret unas que son de caramelizadas con cebolla que son realmente repugnantes y que no recomano ningú. Mare de Déu. Que tenen gust del midó. Sí, no, yo creo que entre alquitrán y un poco de arbusto. ¿Y vostè l'estómac el té bé? Bueno, se lo digo. Perquè per provar tot això, vull dir, s'ho ha d'empassar un. Sí, no, jo reconec que les provo, eh? O sigui, de fet, mira, fa poc vaig provar... Mira, si vas a qualsevol puesto de xutxeries de gelats, pots demanar una bossa que es diu Pollitos Asados, pollitos asados, que es un snack de maíz, con sabor pollo a las 30 céntimos. El pollo asado lo han visto en pintura, pero tiene una forma que sembla un pollo a las... de una forma bastante lejana, pero bueno... Bueno, els pinten, no? Els pinten. Els pinten amb el sabor de pollo a las. Clar. Eh? Sí, sí, però 30 cèntimos, és impressionante. Sí, sí, sí. Els niños los consumen a quilos. Sí. I la matèria primera de què deu estar feta? Hòstia, ja no ho sé. No, sí. Yo creo que son los restos de la central de Chernobyl, que los reciclaron y los han convertido en algo más o menos orgánico. Pero, oye, te los comes y dan el pego, ¿eh? O sea, partido de fútbol a casa, unos ganchitos, unos pollitos asados y una birra del día, y a vivir que son dos días. Vostè, si ha provat tot això, també menjarà formigues fregides i cosetes d'aquestes tan exòtiques? No, això ja és per a gente sofisticada. Ah, No. Jo res que no pugui trobar al dia de l'esquina o al puesto de chicherías. Al Lidl. O sea, los gusanitos de 20 céntimos también son impresionantes. Pues es veritat, és que cada vegada costa més de trobar patates normals, sense res, sí. Sense usar res. Patates, o sigui, vull patates de xurreria, de les de tota la vida. No, és que hi ha patates, una bossa que ja l'anuncien, patates autèntiques de xurrero. Sí. Que veu tota aquella gamma de patates. L'artesano, surt allà i ho fotografia. Sí, sí, sí, sí. No, jo vull patata només, o sigui, patates fregides de tota la vida, no vull res més, ni gust a jamón, ni a cebolla, ni no, patates exacte. Normals, i no en trobes. No, te miren mal, eh? Sí, no, un paquet friki, un paquet raro, saps? O sigui, sí, sí. Campesina ucraniana. Sí. No, ja cada vegada es costa més, perquè ja les patates normals ja no són normals, ja són normals al gusto de sal. Sí, al punto de sal. Al hueso, al punto, ¿lo es? Sí. Que jo ja no les pruebo. Ja, és al punto de sal, que no vol dir que no siguin salades, que ells tenen un punto. Un punt, clar. Que ja això està. És com quan vostè va demanar carn en un restaurant. Diu, al punto, dius, al punto d'aquí, del xef, el meu o l'altre, perquè a mi m'agrada més feta la carn que potser amb aquest senyor, tal. No? Clar, sí. Això és un altre tema per un altre dia, però jo sempre que demano l'hamburguesa al punto, sempre me la porten com li dona la gana. Mai me la porten al punto. O me la porten cremada o me la porten crua. Bueno, però llavors, si li porten crua, sempre es pot dir, passi-me-la una mica més. I si li porten cremada, canvi-me-la. Sí, no, això ja, però el problema és que, clar, això t'ho fan després que ja portes tres quarts d'hora esperant, tens gana i estàs disposat a menjar-te qualsevol cosa, inclús el cambrer si fos falta, no? Ja, clar. Ja, no te lo qüestiona. Bueno, démela ja, me quejo, no le dejes propina. És igual. No és família, però me la como. Sí, però és allò que, clar, vostè demana una hamburguesa al punto i veu aquell tren que diu, atención, cocina, una hamburguesa al punto. I el cuina diu, vale, hombre, vale, al punto de que salga. Sí que salga, venga, tira. Hombre, que tenemos faena. Hombre, vamos a estar ahí haciendo la hamburguesa al punto. Hombre, faltaría más. Claro, faltaría más, hombre. Diu, tota, per lo que vale una hamburguesa... I tanto. Per lo que cobramos... Per lo que cobramos, sí. Clar. Amb els seus aritos de cebolla... Sí, encara demanarà aquí coses especials. Claro, claro. O sigui, que la seva queixa és... És que els quicos són barbacoa. És que el problema és que ja no es troben quicos normals. Només són quicos amb sabor barbacoa que deixen a les mans una farum fastidosa que... pireis que puguis lligar. O sea, tu obres una bossa de quicos d'aquestes i durant dos dies fas pudor quicos a barbacoa. Ningú, cap dona se t'apropa. Impossible. O sigui que és un bon anticonceptiu. Perfecte, sí, vamos. Jo si fuera de la conferència episcopal lo repartiria a quilos. I a més té un avantatge, que vostè arriba fent olor de quicos d'aquests a casa i la senyora diu, aquest no ha lligat. Clar. Aquest avui ja puc estar tranquil·la perquè no ha lligat. Però també pot servir per matar una infidelitat, per amagar-la. Exacte. El gust aquest, perquè és veritat, estic d'acord amb el Sergi, fa molta pudor això. Vull dir, et fots això i mata totes les olors prèvies que hi puguin haver hagut, eh? Vull dir, és... Ah, o sigui, te la passes pel cos. Exacte, sí. Te la passes pel cos. Diu, no, he estat allà amb quicos, he menjat una orgia de quicos impressionant. Mare de Déu, senyor, mare de Déu. I tot això ho mengen els nens. Sí, aquest bueno, és el problema. Els nens i seres estranyos com jo. I què se n'ha fet de les panteres roses i tot això? Bueno, deixo'm parlar un altre dia. I les estrellites? No me quita los temas. Ah, no. Vostè el que hauria de fer és la guia Michelin de la Cutrez. Sí, però la pantera rosa té un puesto destacat, igual que els tigretones i els bollicos. Clar. I con sus cromitos. I els regals, els objectes de regal, que és el que més volen els nens. Sí, no, però bueno, és que el problema és que hi ha productes d'aquests que ja no porten regal. La gent se'ls menja per si, amb la qual cosa és el que és sorprenent. Què ha passat? Jo comprava aquestes coses pels cromos. Ara, per què la gent les compra? Realment les troben agradables? Ja. No ho sé. Potser al cap del temps s'acostumen. Clar. I llavors agafen ja... És que els nens no s'estiguin tornant mudant. Addictes, sí. Que igual s'estan tornant mutants els nens, eh? Llavors el professor Cutremant està dient que els únics aliments que porten objectes de regal són els ous, els kinders? No, encara hi ha una pastisseta aquesta que té cromos, però no tots. O sigui, jo recordo que fa un 4 o 5 anys tots regalaven tazos i coses d'aquestes, però ara hi ha de ser pastissos que farà una investigació, però la faré. Un treball de camp, eh? Tenen cromo, i la gent i es venen. Sí, sí. Els bollicots es venen a tenir cromo. Però bé, ja donaré marques quan ho investigui. Molt bé. Doncs, professor Cutremant, ens tornem a trobar la setmana vinent amb un altre tema d'aquests que vostè ens porta. També ho vull felicitar perquè l'Espanyol va líder, cosa que és un miratge, però i li durarà poc perquè ens hem d'enganyar. Però, bueno, disfruti'l. Mentre duri. No, però esto es como ligarte a Scarlett Johansson. Durarà poco, però lo que dura aquí. Això sí. Estem disfrutant. Veu, l'aplaudeixen i tot. I, a més, el seu amic, el Cesi Fidalgo, presenta el llibre en el moment més inoportú. En el moment més oportú. Oportú, just. Que presenta just quan l'Espanyol és líder. És que esto es un pacto que he hecho con Guardiola, que se dejara perder dos partidos, bueno, empatar uno, para que el libro tuviera sentido y al menos vender un par, ¿no? Porque, aparte del de mi madre y el de mi abuela, al menos vender un 5-6 y lo voy a conseguir. Molt bé. No, que és un altre l'himne de l'Espanyol. Però és que aquí no el tenen, i clar, hem de posar el del Barça. Bueno. Ha sigut una errada, no passa res. No, perdoni el tècnic perquè ja tenen tant de lapsus. És nou, encara no ha agafat el ritme del programa, i en fi. I el senyor Manel Pinyano també és correcte. No me'l critiqueu al tècnic, home, no me'l critiqueu. No, home, però estàvem parlant de l'Espanyol, no del Barça. No toca el Barça, home. No, home, però jo si vull parlar del Barça, que jo és que li vull parlar del Barça. I què s'ha fet d'aquell himne del Barça cantat pel José Guardiola? Oye, no, Guardiola jamás ho faria. Guardiola el nostre, vols dir, eh? El de l'Espanyol. El cantant, aquell home que tenia 800 anys i encara anava amb el cabell tenyit de... Que deia que cantava... El Rudi Ventura. Encara canta. El de l'Espanyol. Aquest home va fer un dels himnes de l'Espanyol, el de fa... Però estàs dient del Barça. No, estic dient de l'Espanyol. L'himne de l'Espanyol que va cantar José Guardiola. Sí, ara sí. Clar. No has dit el Barça, eh? Sí. Pues no, t'has confós, però... Però has dit el Barça. És que ha sobtat el José Guardiola, el perico de tota la vida. Volia dir el de l'espanyol que va fer el José Guardiola. Ja buscarem l'himne aquest i s'ho posarem perquè la selecta audiència ho pugui patir. Sí, que el cantava amb la filla. Hòstia, no vens... Aquest és el de dir papà? Sí. No m'ho puc creure. Oh. Bueno, que la filla deu ser àvia llarga, no? Ja de tener, bueno, ja de cobrar sus pensiones, sus puntos. Sí, bueno, lo que debe tener la hija. Aquesta no la tinc a la meva fonoteca, la buscaré. Molt bé. Encara deu ser en disco de pedra, no? No, jo crec que era disco de pizarra. La part de, digamos, ja va avançar una mica, ja... Va superar la etapa del Nerrental. Ah, molt bé. No, però José Guardiola és un tio... Li vaig coincidir fa un parell d'anys en un acte. És un tio que té un sentit de l'humor acollonant i que és un tio, vamos, collonut, eh? El Pepe Hucha. El Pepe Hucha és un tio collonut i que, hòstia, ja m'agrada... És un tio que, vamos, m'encantaria ser ell. I no sé este ser que soy que come patates frites chungas i tal i coses. Però si no mengés aquestes coses no tindria tema per fer aquesta secció, senyor professor Cutremant. I també és verdad. Professor Cutremant, ens tornem a trobar la setmana vinent aquí a la sintonia del 91.4 de Premià de Dalt Ràdio. Si vostè ho desitja, esperem que sí. I també parlem amb el seu amic el Sergio Fidalgo, que ens faci incendis de com ha anat aquest llibre, etc. Li sembla bé? Ramon, ja sabeu, com sempre, mi secretària. Molt bé. Fins la setmana vinent. Adéu. La música de Pereza. Pienso en aquella noche. Que soy un animal que no entiendo de nada, que todo me sale mal. Te tuve 100 días dentro de mi cama, no te supe aprovechar. Ando perdido pensando que estás sola y pude haber sido tu abrigo. Cuelgo de un hilo, rebaño las sobras que aún quedan de tu cariño. Yo que me quiero aliviar escribiéndote un tema, diciéndote la verdad. Cumplo condena por ese mal día, haberte dejado marchar. días comiéndome el mundo. Todo se acaba, dijiste mirándome que ya no estábamos juntos. Yo pienso en por estar contigo y no sentirme solo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Yo pienso en aquella tarde cuando me arrepentí de todo. Moments històrics. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bill Horn perquè va escoltar en el programa En Companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En Companyia, un programa gens rigorós. Bé, senyors i senyors, i continuem en directe a l'estudi central d'aquesta emissora, premiada del Ràdios 91.4 de la freqüència modulada, i això és En Companyia, com han sentit vostès amb aquesta falca, i són les 9 i 8 i 9 minuts. Mira, i 9, veus, s'ha canviat... M'agrada perquè aquest rellotge va fent de tot, fa... d'això i tal. Bé, tenim una novetat també amb el programa, i és que nosaltres també tenim un crític propi. Sí? Sí, sí. El senyor Monyegal... Algú que ens critica? Sí, el senyor Monyegal, que escoltarà atentament el programa, i la setmana que ve farà una crítica de, per exemple, aquesta errada que jo he tingut, dient que José Guardiola... cantava l'himne del Barça, que és un lapsus és que a mi m'ha confós perquè com n'hi havia el Rudi Ventura, que també sí, tocava no, la trompeta sí, però, sí. I era del Barça sí. I tots dos són de la mateixa quinta no, sí, el Rudi Ventura és un gran jugador de bàsquet que ha fitxat pel Portland Trail Blazers, estava a la penya no, el Rudi Ventura o el Rudi Sol? El Rudi Sol. No, el senyor Garigot es confon de home, el Rudi Ventura, que ja ha triomfat amb la selecció espanyola ara i ha triomfat amb el Joventut de bàsquet. Es refereix al senyor Rudi Ventura, que hombre, tenia una sala de festes el que es deia Festa Major. És aquell que el tenien allà a la llotja i cada vegada que el Barça feia un gol, ara ja no toca tant la trompeta, ja, pobre. Que els presidents deien ja, potser que... Feia les notes de l'himne i així la gent s'animava. No sé si el recorda. I el Rudi que vostè diu, no sé com es diu de cognom. Sí, Fernández. Fernández, i que té una germana que juga a bàsquet, també. I que està molt... O sigui, que juga molt bé a bàsquet. Ah, que juga molt bé a bàsquet. Ha tingut un lapsus. Que juga molt bé a bàsquet. Ha tingut un lapsus lingüi, també. O sigui, que les dones també saben jugar a bàsquet. Clar, que en saben. O sigui, l'esport femení també... De què riu? No, que està bé, que l'esport femení també no pot donar naturalment molt d'espectacle, no? Vull dir que no. Vostè se n'enriu de tot, no? A veure, jo vaig llegir molt el seu blog que diu, ara diu, el Badalona ha de jugar aquest partit a les 12 del migdia. Diu, és l'horari de futbol femení. Què vol dir això? Això, a les 12 del migdia només juguen els cadets, els juvenils i les noies. Perdoni, i les nenes. A altres èpoques, tercera divisió jugava a les 12 del migdia. Però és que estem parlant de segona B, Ricardo. No, tercera divisió. Segona B, doncs algun cop... És que el Ricardo, com que és de Júpiter, no ha escalat, no ha passat de tercera. Sí, bueno, no vam arribar més amunt, al contrari, ara estem no sé on. Jo és que soc molt del Badalona. L'una, molt. Llavors, veure el meu equip jugar a les 12 del migdia... El Badalona li dona a l'equip escopinat, no? Com? Escopinat. Escalopat. Ah, escapulat. Escapulat. Escalopat. Com li diuen? Escapulats. Això d'escopular queda molt malament, eh? Sí. Què vol dir? Que tenen una escalopa aquí? A la, que una còpuna així. No. O un, és un uniforme que van copiar de l'Europa. Ah, també l'Europa també s'ha escapulat. No comencem, no comencem que ja amb, no arrosseguem amb la polèmica aquesta. En blau, i el Badalona va copiar i, diu, i va fer com el negatiu. El negatiu, foto, no? Ja està. Està bé. És el que passa. Bueno, a veure, ha tingut vostè un lapsus linguis amb això del bàsquet femení i del futbol femení. Li puc dir que hi ha noies de bàsquet femení que juguen molt bé a bàsquet. Sí, ho he dit jo abans. I tant que sí. I tant que sí, home. Que van fer molt bon paper a les Olimpiades. Hombre, i tant. Van quedar molt bé. També se n'en riu d'aquestes noies que juguen hoquei gespa? També. Què? També se n'en riu de les noies que juguen... O les que juguen a vòlei. O les que juguen a tennis, eh? Tennis? L'Arantxa, què ha de dir de l'Arantxa? Aquell tros de dona que guanyava tot. Que s'ha casat, eh? Per segona vegada. A mi m'agradava les Chabatini. Per què? Que jugava molt perquè bé. Estava, era un poderío de dona, allò, una presència a la pista, un saber... La Navratilova no li deia res, no? No. No, perquè parlava rus i el senyor Garicot no l'entenia. Més que res per això. Yeah. Jo tenia un amic que tenia una teoria quan jugava a l'Arantxa, deia, quan saca i se li veuen les calces, segur que fa punt. Mhm. I ho feia. Ah, mira. Feia punt. Pensava, doncs, que jugui amb la faldilla romacà. Potser seria casualitat, no? També. Salut. Ai, perdonin, eh? Salut. Això és casual. La finestra aquesta. Això, sí, la finestra aquesta. Se sent la moto, sí. Constipa amb el director del programa. És que em posa nerviós les dents del senyor Garicot. No, no, s'ha d'acostumar. N'hi ha una pasta que enganxa les dents a la geniva, no? No l'ha provat mai. I si no, l'octite. Posis l'octite a la dentadura, home. Ja, home. O una xinxeta. No, provat-te una xinxeta? També. Sí, home, però... No, home, no, ara no. Això ho ha de fer abans de venir. Ara escolti, no. La gent, és possible que hi hagi algú que ara comenci a sopar. Sí. Ja està. Ja està. Clar. Doncs els deia que nosaltres tenim un crític personal, que és el senyor Monyegal, que cada setmana criticarà el que hem fet al llarg del programa, com li deia jo abans. Dius, això que jo m'he equivocat amb lo de l'himne, que no sé quantos. Les passades de dentadura del senyor Garicot. Sí. Tota aquesta sèrie de coses. Ho farà la setmana que ve, no, senyor Monyegal? Bé, amics, si això sembla, eh? Amb aquestes pífies que feu de la rotomàquia en companyia, eh? Home, però... Això de que fem pífies, tantes en fem, vull dir, no sé, com bueno, perquè... Sou dos pollastres de la televisió, que feu errades... En tot cas seríem de la ràdio, no sé si se n'ha dit. Ah, de la ràdio. O sigui, s'autoposarà la seva pròpia pífia, suposo, la setmana que ve. Els ha saltat l'ego, amics, han vist? No, home, no. Els diem televisió i ràpidament corregeixen. És que en els casos de les criatures aquestes, eh? Vostè serà modest i també la setmana que ve es posarà aquesta pífia seva? De les coses, la retomàquia... Requesantina, sense conyes amb el cognom, senyor Monyegal. Escolti'm, que el vaig agradar del meu pare i a molta honra. Bé. Clar que sí. Bé, i com pensa ser molt dum nosaltres, o què? Bé. Ui, s'han callat. No arranca. Vinga. Serà l'actualitat, no?, el que ens portarà el que fer d'això, no? Bé, una mica de tot, fem. Sí. Vale, perquè omple estona de programa, escolti, em va fent ella. Senyor Monyegal, si ho fem bé, també ens ho dirà? La setmana que ve li portaré l'histerina perquè vagi fent gàrgares. Perquè entre el... de vostè, només falta aquell que feia de l'ara que tirava cap amunt. I el senyor Garigot traient-se la dentadura... Escolti'm, quin programa. Ja ho veuen, escatologia, el recurs fàcil per omplir els programes. Bé. Aviam, esperem la seva crítica. Ens prepararem. Hi hauria alguna possibilitat de comprar-lo a vostè? No sé, un pernilet? I tant. Veu? I tant. Ja saben la dita el que diu, no? No. L'home que no té un preu és que no val res, I quin és el seu preu? Ja l'has posat abans. Un pernilet. Un pernilet? De jabugo, Jo pensava en Navidul. Això ja, sí. Jo pensava en Navidul per anar fent 100 grams. Vaig a un lloc que té uns sobres que diu jamón de hembra. I llavors traduït al català... Ah, hembra, ja ho veuen, Comencen amb el tema... masclisme, eh? No, no, que, que diu que és millor. De la pierna d'embre. En català què diu que és? Pernil de femella? No, li posen de vacona, no, de, un nom així, de truixa. Ah, de truixa. Truixó. Pernil de truixa. Claro. Que sona molt, molt, com molt, molt despectiu, això de la truixa. Mm. O què? Sona malament. Clar, per això ho dic. Vas a comprar, dius, pernil de truixa. Diu, què has comprat avui? He portat pernil de truixa. Sona malament, això, eh? Això ho fa per la boca o ho fa per un altre lloc? Ah, és per remarcar, per enfatitzar. Ah, eh? Subratllar la frase. Ah, exacte. Ara. Acabarem tots a fònic. Sí, sí. Acabarem tots parlant així d'aquesta manera no té... i doncs en sortirem, eh? Bueno, bé, ja me'n puc anar? Sí, ja se'n pot anar, senyor Monyegal. La setmana que ve espero una crítica sense passar-se, tampoc, eh? Sigui bon nosaltres. Equànime. Deixi'm passar, Garigot. Però no em trenqui el micro. Vigili. Aquest gordo d'un Monyegal, hòstia. Home, no es posi així, que encara està aquí fora. Veig igual, ja no estic anat. Escolti una cosa, senyor Garigot. A mi també em criticarà aquest. Oh, clar. Oh, suposo. Què pensa comprar-lo? Home, jo comprar-lo un parell d'hòsties i estar allà baix. No, home, no, que s'ha de ser més... Pues, escolti, una cosa, una... per què dona aquestes idees en un programa que estem fent ara aquí en directe, que la gent no pot estar acostant-lo a casa, escoltant-lo a casa seva? Bueno, m'està posant nerviós, amb la dentadura. No. Doncs això és feina pel senyor Monyegal. Sí. Clar. És allò, diu, hi ha una frase a la tele que diu, ui, m'hi han casquillat, sortem a l'APM. Clar. No ho sentim mai, que això ho diu a Pujal i companyia. No. Sortim a l'APM, doncs aquí, sortirem amb el Monyegal. Exacte. Mm? Si no ens equivoquéssim... Mm. Jo com es baixa molt en mil, vamos, o sigui... Però no doni aquestes idees valicioses. Un xec d'os... Bueno, en fi... No, home, no. No, home, no. Però, no s'ha de ser violent. Perdoni, li vaig dir una cosa. Vostè no s'aguanta els pets, senyor Garigot. Oh. A quina velocitat surten? Això li té que preguntar la Sira. És que se m'ha acudit ara. Ja la guardarem per la setmana que ve. Vostè, depèn. Vostè, quan d'això crema el calçotet? No. Doncs llavors vol dir que no hi ha molta fricció, per tant, no es preocupi. Bueno, si no, no, aviam, no em preocupava, simplement era una pregunta. Això és feina pel Monyegal, que es dirà que estem al recurs fàcil del... També, bueno, mira, se li ha de donar material perquè pugui fer les seves crítiques, clar. És que se li ha de donar, és una frase que diu molt el Nacho Vidal. Quina? Deixa-ho estar. No hi ha un motiu, si no li diré un motiu. No, motiu, sí. No, no, que no, després... no li donem motius. Ben, expliqui'm alguna noticieta, que d'aquí una estona ens anem amb la música i després intentarem... Jo li volia parlar de sèries. Però ara realment ja porto un embolic. Perquè les sèries, com li diria jo, acaben... Saps que m'he donat de baixa del cor de la ciutat, ja? Ah, jo ja és que no, com ja fa temps. Però vull dir, les sèries es perden quan comença l'estiu i dius, bueno, mira, ja s'ha acabat, ja està. Però després torna a reprendre. I a més, ara últimament canvien els actors, o sigui, van com avançant. Sí. Eh que sí? El Fugitivo ja s'ha acabat? Sí, ja fa temps. Sí, ja i fa el temps. Perry Mason també. Em sembla que el fan a 8 Televisió. El Perry Mason el fan. El fan a 8 Televisió. Sí, però fan la versió moderna. O sigui, no aquell en blanc i negre. I el Perry Mason ja que caigui anar amb cadira de rodes com la sèrie que va fer després. A l'Ironside. A l'Iron Man aquell. A l'Ironside, sí. Però el vol era el que era en blanc i negre. En blanc i negre, sí senyor. Que era... Com es nota que tenim una edat, eh? Fugitivo, quantes... Vamos, hòstia, el Fènel... El Manco, perseguint... Es va passar 300 episodis perseguint el Manco. Sí. Hòstia. El Manco. I al final el troba, l'últim episodi, ho tot mirant i... Home, clar, perquè si no, no hagués acabat mai. Encara estaria buscant-lo, pobret meu. I mira que és fàcil, perquè troba un tio que li falta un braç. Sí, però no tots van matar la seva dona. Bueno, però vostè veu un tio que li falta un braç, clac, l'interroga. Sí, clac, l'interroga, vinga. El David Janssen feia el Fugitivo. Com David Janssen, com el Fugitivo. Allò que feia els sud-americans. I com David Janssen, com el Fugitivo. Que el senyor David Janssen va ser un dels que va estar investigant la mort de la Marilyn Monroe. I arrel de la investigació... No, però com a amic, va dir que hi ha algo raro. I de sobte li va agafar un càncer i va morir en qüestió de... Pum, pum. Oh, sí? Sí. Ah, no ho sabia jo, això. Sí, són aquelles coses que dius... Vostè sap quan va matar el Kennedy, l'Oswald? Va matar el Kennedy, no? I llavors va venir el Ruby i va matar l'Oswald. Bueno, doncs el Ruby el posa a la presó i res, al cap de poc va agafar un càncer i també es va morir. Dius, noi, quines casualitats té la vida. Bueno, és que el càncer és una enfermedad que pot sorprendre qualsevol. Sí. Amb l'amor estan bé, els càncer avui estan... Estan bé. No, estem parlant d'una altra cosa. Vostè, quin signe és? Jo soc càncer. Vostè és càncer? Sí. Està molt bé, jo soc refredat. No és xulo aquest, quin és aquest? És un que és més suau. És més suau, sí. No, i en qüestió xinesa, vostè què és? Rata, deu ser. Xina, sí, mira. Xina, rata o serp? Xina, xofreixe... No, xina no. No. L'horòscopo xina. Ah. Vostè què és? Rata o serp, deu ser. jo, perdó, raja, no, que us hi he pagat jo banys, les cerveges i tot, eh? Raja, no us xoc jo. Sí, el que ens ha fet córrer. Sí. Bueno, hem arribat aquí a la mesura tots suats. Mira, escolta'm, us hagués costat més diners que no pas si ho haguéssiu pagat. Ja, ja, sí. Bueno, estàvem parlant de la sèrie, senyor Sol. Sí, no, aviam, jo comentava, perquè dius, n'hi ha aquesta, la mar en tiempos revueltos, sí. Que dius, comencen d'una manera, van evolucionant els actors, perquè vull dir, se'ls van carregant, depèn de la feina que tinguin fora de la sèrie, i van entrant de nous. Llavors, dius, analitzes al cap d'un temps i dius, el que estic veient ara no té res a veure amb el que van començar. Bueno, si hagués vist el Cuéntame, que em sembla que fa dos episodis que va morir Franco, sí. I porten 4.000 anys fent el Cuéntame. Sí, també li ha passat... Es van quedar com els ralentissis que no volien acabar de matar el Franco. Però encara mantenen els personatges, encara que estiguin lluny, la filla està no sé on, ara podrà no sé, venir... Fa temps que no la veig. Sí, no, bueno, no. Jo vaig veure l'últim episodi que després de les vacances, això que dèiem, vull dir que n'hi ha un peron, després... et posen el dia amb un episodi i mig i ara ja tornen a engegar. O sigui que vostè està indignat com a professor Cutreman per això de les sèries. No, jo és que o sigui, començaria i acabaria, punt. I llavors inventa't una nova sèrie. Però això costa molt, home, la gent s'aficiona, la gent li agafa. Aviam, això n'hi ha una que jo no l'he seguit, però que aquesta ja em sembla al·lucinant. La Betty, la Fea. Ara ja no hi ha la Betty. Ni la Fea ni la Guapa. No, guapa? No, és que no hi és. Ha desaparegut. Es va tornar guapa, que és el que tothom esperava, es torna guapa i desapareix. I ara n'hi ha una noia que és guapa, que no es diu Betty, i que segueix amb altres aventures. Però que no, la sèrie no es diu Jo soy Bea. Sí, però ja no està. I és xabonya o no és xabonya? Sí. Això és la frase contundent del senyor. La nova, eh? Sí. Xabonya no és la Fea. Té una mica el parlar de... Com li diria jo? Com parlava la Marilyn Monroe, que semblen no molt espavilades. No sé si m'explico. Tonta. Sí. Bueno, seria una forma d'expressar-ho. Sí. Sí. Té una forma de parlar molt figa, diguéssim, molt tendra, molt tova. A mi m'agraden les paraules tendres, eh? El xuxur, una cosa són les paraules i l'altra és la forma de parlar. Mare de Déu, no ens en sortirem, eh? No. Jo veig que han entrat vostès aquí en un embolcall que no ens en sortirem. No, ja està, ja hem sortit. Jo penso que d'això de la televisió té molt a veure amb aquesta notícia que diu el 20% dels menors de 14 anys tenen problemes psíquics, eh? Sí, tenen depressió, ansietat, trastorns de conducta alimentària, hiperactivitat, alteracions del comportament, etc. Ejaculació precoç. Pressoc, que deia que... Ejaculació pressoc. Pues no serà que no n'hi ha sèries també per adolescents, perquè nens d'escoles, que si els que van a l'escola, que si tornen de l'escola, que si... La física i la química... La física, exacte, mare de Déu. Sí, sí. Per cert, vaig veure un programa l'altre dia que mig em va agradar i em sembla que el seguiré com si fos un monegal. Quin? Que és... El Gallardón? Jo tinc una pregunta per a vostè. No, diu, és algo així com Búscate la vida, una cosa aquestes, que són dos xicotes i un xicot, que el xicot és com la furgoneta del Village People. Bona tot, senyor Garigot. És com la furgoneta del Village People, allò va perdre molt d'oli. I llavors, clar, dius, el xicot aquest no aguanta cap feina. Una de les noies només vol només dorm i vol d'això, l'altra no vol netejar mai, llavors els fan fora de casa, llavors els hi deixen una casa que pràcticament és una quadra, i l'han de netejar, s'han d'encarregar d'això, han d'anar a treballar els, clar, i és amb el que tenen. Amb una se'n va tota contenta, que diu, ui, que maco el programa, diu que em porta a un hotel d'aquests bons, i quan entra diu, no, si vostè ha d'entrar per la porta de servei, diu, el que ha de fer és llits, i me li fan fer els llits durant tot un dia, fer els llits, no sé quants llits, i tal. Diu, està bé, Búscate la vida, em sembla que és una cosa així. Està bé. Però hi ha un excés de programes així raros, diguéssim. És que costa molt inventar. Costa molt inventar, sí, senyor. Jo l'únic que m'agrada de la tele és, no sé, alguna pregunta més, l'APM. Sí. Sí, l'APM. L'APM. I si jo li dic que no l'he vist mai? Ai, no l'has vist mai? Sí, quina enveja. Quina enveja, que encara has de descobrir un programa com aquest. Sí, és veritat. Quan el fan? Pues encara no se sap, suposo que sortirà entre el 23 o el 30 de... Ah, no el fan ara? No. Encara no s'està matent. Entre el 23 i el 30. A l'Oriol Grau l'altre dia... El té controlat, eh? Sí, hombre. A l'Oriol Grau l'altre dia va dir que sí, que el farien en breu i tal, perquè és el cap de produccions d'entreteniment i còmiques de Televisió de Catalunya, i va presentar això al Cracòvia aquest, va presentar alguna pregunta més, va presentar a Polònia, i diu que estan fent una aposta al vinagre. veu que faran, estan fent una aposta així per la televisió d'entreteniment forta. Que quasi cada dia volen posar un programa que és d'humor. D'humor, oh, està bé. Menys els dimecres que diu que no tenen programa d'humor. Dius, llavors, nosaltres, conclusió, dimecres. És el dia que hem de fer el programa nosaltres aquí. Clar, naturalment. Escolta, i si ens posessin aquí una càmera... De televisió, ara veuríem el partit. No, no, una càmera de televisió no, una càmera frigorífica, tindríem aquí begudes fresques, vull dir. Ah, home, una mira, no es pensi, a la, aquí a fora la finestra? M'acaba de dir tècnica, tenim frigorífic. Tenim, veu? Tenim què? Frigorífic. Ah, a la porta aquesta, que jo em tinc trigat tot el programa, veig una porta mig oberta i vinc a mirar, dic, aviam si en surt algú per darrere. S'ha fixat que jo m'he posat aquí? No, ja, però jo perquè no, però jo l'estic veient. Que, això és el que li passava amb el Wyeper. Aquí? El famós xerif de... Vostè el coneix, és contemporani d'ell. Hombre, que si coneix el Wyeper. Bueno, en Wyeper. Hombre, si coneix. Doncs bé, ell sempre jugava al pòquer amb els salons amb l'esquena enganxada a la paret. Perquè deia, així no em tiren un tret per l'esquena. Ah. I un dia quan sortia li van fotre. Bueno, perquè clar, no podia sortir mirant la gent i sortir. O amb la paret enganxada. Amb la paret enganxada. Difícil. Són aquelles coses que passen. O sigui, que tenim nevera. Bé, sí. Ja ho diu la cançó, tenim nevera, tocadiscos i una tele en dos canals. Anem descobrint cosetes. Una aranya gran de llàgrimes i sillons funcionals. Doncs molt bé. Una versió que li van fer d'una cançó del senyor Bob Dylan en català. Què fa ara? Deixi el catxarro. Ell ja marqueix així, mira. No cal, després ja ho mirarem en tot cas. Escolta una cosa, sap que si el desmunta després no el sabrà muntar i l'haurem de pagar. Ah, no, si s'ha de pagar, deixi'm tallar. Pues ja està. Aquest li toques la butxaca? Sí, ja està, menys mal. És com si li posessis un morrió i una corda. Li toques la butxaca i patatim. En fi. Per cert, abans de comentar allò del Cracòvia, què li va semblar? No el vaig veure. No el va veure? Vaja, vostè tampoc no és millor. Ara ja m'ha posat en un embolic, no el vaig veure. Sí, jo hi havia alguns gags que estaven bé, però no és una cosa allò de carcajada. No, però s'empiparan? Perquè aquesta és una altra. Bueno, deixaven, me'n recordo que deixaven l'entrenador de l'Espanyol com un tigre, no? Perquè el del Barcelona, déu-n'hi-do, eh? Sortia el Temudo allà fent la tàctica, sí. I dir-li xin-xin, que no t'enteres, home, aquí la lista de convocados, ja el deixant com un tigella. Per això bueno, primer, no? Està bé, sí. I bueno, des del meu punt de vista, des del bagatge que em dóna la meva experiència televisiva, jo diria que és un Déu, programa... M'agrada que m'hagi fet aquesta pregunta. Sí, consideraria de 0 a 10, li posaria entre un 6 i un... Sí. Ahir ha acabat el partit del Barça. Hombre, el partit del Barça. Van comentar, esperi un moment. A les 20:30 hores en punt. 20:45. No, la prèvia, el programa, Territorio Champions. Amb la retransmissió... La Territorio Champions, no? En José Antonio Camacho, en Guardia, Ayman Vaquero i... Jo vaig escoltar la ràdio, no sé qui va fer la retransmissió. El senyor Soler és d'aquells que treu el volumen i escolta el Puyol. Sí, senyor. El mestre. Exacte. Hombre. Que el mestre s'equivoca, per això té tot un equip que la ropa, bueno, que és el que a mi em passa. Jo m'equivoco, per això els tinc a tots vostès. Clar. Però com que tenen més edat que jo, ho tenim xungo. Exacte. M'entens? Doncs jo ho deia perquè van deixar el comentari de que el senyor Laporta estava una mica molest amb el programa. Escolti, si no li interessa el que diu el senyor Soler, allà hi ha un sillón. Surt tranquil·lament, s'estira, dorm, procuri no roncar i ja està. Escolti, senyor Garigot, jo sé que vostè té una edat. Pots apetir la pregunta, Ricardo, que m'hagi... Deixi-ho estar. No ens en sortirem, eh? Jo estic hasta suant i tot, eh? Sort que hi mentre que hi ha frigorífic. Clar, que això ja dona frescor. El frigorífic és per utilitzar-lo, però l'ha d'omplir si vol treure. Això ha sigut una botxina d'un cotxe. Quin efecte d'això ha sigut? No, això ha sigut al carrer. És un efecte natural. Vale. Això ha sigut al carrer. El tècnic està amb les mans. Has triomfat, el de la boixina, si ens estàs escoltant, has triomfat. A veure, torna-la, si ens estàs escoltant, torna a fer el claxon. Vinga, si ara li torna a fer el claxon. No ens està escoltant. No s'ha atrevit. Ho baixarà allà i ho arreglarà. Deu estar escoltant el futbol, que estan jugant ara. Qui està jugant? El Madrid. Qui és el Madrid? I el Villarreal. Blanc, com la llet. I el Villarreal. Si no, mira el rellotge, no? Sí, mira el partit. El sent? Això està... Sí. Que l'està seguint, Sergi? No l'està seguint. Ja. No, era per saber el resultat. Això és un efecte... És un efecte de... Vostè què fa, xiula? És que a la que no li parles del Badalona ja es dispersa, eh? Clar, si hagués sortit el Cracòvia algun jugador o l'entrenador del Badalona... Hombre... Ets un gentleman, l'entrenador del Badalona. Sí, un gentleman. Hombre. Explica't. Qui és? Hombre. A qui li toca, ara? Miri, tenim tele. Així? Ui, va. Sí, però no giri vostè. Miri'm el micro. Sí. Però sí, hosti, Manu, no l'escolti per dir... Això és un programa casolà, però és un programa... Això és més que un programa casolà. Escolti, però, a veure, si ens hem de posar tots a mirar la tele, gairebé que posem música... Bueno, ara es diran el resultat. Vostè miri cap aquí, senyor Garigot. Cap a on? Cap al micro. Aquí? Ah, aquí. Això que tocava abans. Ah, vol dir. Això que tocava abans. Home, que l'ha estat trastejant tot bé, el rato. Doncs, l'entrenador del Badalona és un gentleman, un senyor que va ben vestit, un senyor que va ben trajeat. Va amb un dandy, un xem corbata de la baix, amb sabates ginetes impolutes. És un cavaller. I jo li preguntava a qui li toca entrenar el Badalona aquest any. Qui li toca entrenar? Què vol dir que li toca entrenar? Com es diu l'entrenador? Miguel Álvarez. Ah. Dels Álvarez de tota la vida. Dels Álvarez. No el conec. Oh, un senyor que va entrenar al Terrassa quan va pujar a segonà, si són a la categoria de segonà. Sí, després va baixar. Sí, perquè ell és del Júpiter. I no serà Enrique perquè sigui del Júpiter. No, home. Escolta'm, cadascú és lliure d'equivocar-se com vulgui. No, home, això s'ha de ser un rat. Estem en una democràcia. Exacte. Està molt bé. Doncs bé, estan intentant buscar el resultat, després ens el donaran el resultat si realment li interessa moltíssim. Home. Ara jo el que aniria és amb una cançó... Una mica de música. Sí, del senyor Ismael Serrano. Ens pot pujar que... un baile? El Serrano és aquell de lo... No, no té res a veure amb el Serrano. Amb el de la sèrie... No, és un senyor que es diu Ismael Serrano i fa cançons. I va fer una cançó que parlava... Té un nom que lliga, eh? Eh? Ismael Serrano. Sí, Rina, lliga en vano. Però no li veig la gràcia. No, jo no he dit que lligués amb això. Dic que té rima, que és un nom que es pot rimar amb moltes coses. Me li he dit en què, però no té gràcia. No, o sigui, no volia fer gràcia. Després el senyor Monyegal dirà que sempre estem allà mateix. Que jo no volia fer gràcia, només bueno, feia un comentari. Igual. És igual, l'Ismael Serrano, papà, cuéntame otra vez. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez. Oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre. Muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Moments arquitectònics. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, geni del modernisme. Mentre estava fent la Sagrada Família es va enganxar el programa En Companyia. Tant es va distreure que es va oblidar d'acabar el temple. En Companyia, un programa que distreu. Bé, senyores i senyors, anem distraient-nos, i ja són, doncs, miri, dos quarts tocats de 10. Quan serveixen 21 i 36. Venim? El sopar, quan el serveixen aquí? El que el servei de catering ve tard. Sí. Ja li dic ara, ve tard, ve tard, ve tard. Jo me'n vaig a dormir a la Junja, escolta, i sempre han de passar 2 hores entre que això pagit em vaig a dormir. Ah, sí? Quina teoria és aquesta? Home, ho diu el doctor Chivill. El doctor Chivill? El doctor Chivill? Però vostè se'n va a dormir a les 11 de la nit o del matí? A la Junja de la nit. Vostè sap que el doctor Chivill és cantant? Si me'n vaig per Barcelona, allò que te'n vaig al Xuto, no així, doncs llavors ja... Sí, quan... I quan va a la carretera de Castelldefels, quan va per allà a la carretera de Castelldefels va més tard, no? Vaig més tard, sí. Amb aquelles senyores de reputació dubtosa. No, que exagina, home, jo allà treballo de parcacotxes, jo faig de parcacotxes, Ricardo, jo deixo el que no està insinuant unes coses que no... Però si vostè no té carnet, com vol aparcar cotxes? No, però jo dic aquí no, aquí sí, ara marxa atrás, així... Sí, indica, és indicador d'aparcament. Vaig amb la llanterna, vaig fent així pampallues aquí, per aquí, això, i vaig col·locant els cotxes. Ah, molt bé. I a més diu, si no me deja propina, i a lo mejor este coche después lo encuentro a las ruedas. Hombre, todo rajado de arriba abajo, si no me dejas nada, pedazo de... I clar, l'home ja se'n va sopar, a part que li deixa propina, se'n va sopar amb el culet així. Sí, clar. Home, Déu-n'hi-do. Però jo pensava que anava allà amb aquestes senyores de reputació dubtosa, que cada cop n'hi ha més a les carreteres, que és això. Jo no entenc, hi ha crisis, cada cop n'hi ha més, però si hi ha crisis, com es pot pagar? Si hi ha crisis, perquè també són dones que necessiten entregar-se a la professió. Clar. Perquè no tenen feina, llavors van a lo fàcil. Ja ho sé, però llavors si cada cop n'hi ha més i la gent no té peles, no faran... Baixa el preu. Com més oferta i menys demanda, més barat ho és. Ah, però vostè està al tanto de les tarifes? No, soc un expert en economia. Això és manual d'economia. És com els lloguers de pisos, que diuen que han pujat de preu el lloguer dels pisos. Clar, que han pujat, i més que pujaran. Perquè ja tothom vol un pis. La gent no pot comprar pisos, doncs algun lloc ha d'anar a viure, i si no compres has d'anar a llogar. Clar, com que ja tothom vol llogar, els que volen llogar demanen més peles. I com a expert en economia, què pensa de la congelació dels sous dels diputats? Hombre, jo penso que s'ha de pujar el frigorífic a 5 graus. Llavors no és ni congelat, ni tampoc és allò calent. A mi m'agradaria tenir el sou dels congelats. A mi també. Sí, estaria malament. El que passa que han dit que congelaran el sou, però no han dit quant de temps. Home, fins que ara... Ni un dia, un mes, o dos. No, aquest any... Va sortir un parlamentari que va dir jo no arribaré a fi de mes, si congelen el sou. Clar. Home, clar. És que, home, quan un està acostumat a guanyar-ne dos, clar, si sempre són dos... Costa molt. Però veu, hi ha una notícia que diu que la ministra Elena Salgado, la ministra d'Administracions Públiques, ha comunicat als sindicats que faran un augment salarial del 3,875%. Ah, molt bé. A tots els funcionaris. Està bé. Els funcionaris són necessaris. Els funcionaris, molts d'ells no funcionen. Bueno, però necessiten. Perquè, aviam, qui posa el segell en aquella instància que sempre et demanen? Jo crec que hi ha una estadística que diu que, per exemple, a Extremadura hi ha 3, o sigui, cada 5 persones 3 són funcionàries. Sí. Bé. No anem bé. Però és divertit, això de funcionari, perquè igual que hi ha gincames, això, doncs tu pots anar a fer la ruta dels funcionaris. També és veritat. Et van rebotant d'un lloc a un altre, ara agafa aquests papers i vés allà que et posaran això. Després vas allà i et diuen, no, que has d'anar a l'altre lloc. I passes el matí i així, divertit. Això fa... Sí, fa riure. Mira, va, no tinc res a fer avui, me'n vaig a fer a l'Ajuntament. L'altre és que estàs fent cua. Exacte. Llavors quan arribes diu, ui, si li falta una pòlissa, ha d'anar a aquella finestra que hi ha una cua llarguíssima. Vostè abans m'ha de fer un volant, m'ha de portar un volant que està en aquella altra finestreta. Clar, i passa això que diu el senyor Caricot, vas donant voltes. Sí, sí. També, però això ho fan per la nostra salut, perquè així, com camines molt, la salut... És gimnàstica passiva, això. Ja ho deia el seu amic Serrat, mueve las piernas, corazón. Sí, això ho deia. Sí, feia un anunci que deia mueve las piernas, corazón. Vale. Sí. Però no es referia a connotacions sexuals, sinó que es referia a moure el d'això que mou el cos. Sí, sí, el cos, perquè el cor bategui bé. Exacte. En fi, què? Ja està fent d'acord? Aquest senyor fa de tot. Deixa'm el cor. Sí, fa el cor de la ciutat. El cor d'en Garigot. Doncs ja ho veu, si hagués sigut funcionari, el pujarien el sou un 3,875%. Que no és un 3,8 o un 3,9, no, un 3,875. Però això suposo que aquesta notícia deu venir de l'any passat, o sigui... Ve de la DF, no? Els augments es fan a primers d'any. BDF. BDF. BDF, què? La notícia que ve d'AF. Ai, perdoni, eh? O és Europa Press. No, no, és DF. Ja, però, aviam, quan s'augmenten el sou és quan canvies l'any, que llavors, segons l'IPC que ha hagut l'any anterior, t'augmenten el sou proporcionalment, no? O és que els funcionaris són diferents? A veure, és que això ve per un acord que van fer el govern i els sindicats per al trienni 2007-2009. Ah, això és pel trienni, diguéssim. Pel trienni. Ho fan de 3 anys en 3 anys. O sigui, els augmenten a més de l'IPC de cada any. Suposo, clar. No, escolti, no sóc la Salgado, tinc cara de ministre Salgado. No, no, precisament no. Tinc cara de sindicalista? Tampoc. Home, pues però no pinta respondre. Sí, eh? Sindicalista podia passar vostè. Perdoni, vostè sap que nosaltres anàvem a dinar a un lloc? Sí. Que aquells sindicalistes sí, els divendres, escolti'm, jalaven? Sí. Eren de la USO i usaven la targeta de crèdito, que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do i Déu-n'hi-do, eh? Sí, sí. Els finals del dinar eren... Sí, allò començava força... una paella i corria allà el marisco... Que nosaltres estàvem allà al menú i se'ns saltaven les llàgrimes i deies, mira els sindicalistes, tu. Mai havia dinat tan ràpid com en aquella època per fugir, dius, sí, deixa'ls sí, estar sí, aquí. Sí, sí. Hi havia vegades que arribàvem, que ells ja estaven acabant i, escolti'm, corria allà el licor. Sindicalistes són gent que la seva feina és intentar escaquejar-se de treballar i sempre buscar el punt flac de la llei. De qui? De la llei. Ah, oh. Sí que en sap vostè. Oh. Jo em pensava que eren defensors de l'obrer i aquestes coses. Ara em fa riure i tot vostè, no el senyor Garigonda, vostè em fa riure. Sí, sí. Va, hi ha uns entre els empresaris i els altres, això és campixa. No m'estanya que hi hagi crisi perquè, escolta'm... Jo, a veure, jo el que sí em sorprèn és que el senyor Soler, amb l'edat que té, encara... Miri, perquè jo sóc crèdul, m'ho crec jo, les coses. Sí, sí, és crèdul. És com el banc aquest americà, el Lemons, o no sé com es diu, el de Llimón aquest, que ha fet fallida. Doncs ara sembla ser que n'hi ha un banc que el comprarà. Oh. I dius, home, aviam. Però és un xollo que ja faci un banc fallida. Perquè, clar, tu imagina que la teva hipoteca, el banc que té la teva hipoteca fa fallida, i ja no l'has de tornar a la hipoteca. Segur? Home, suposo que intervé algun altre. No, a veure, si fa fallida, fa fallida. Aviam, si per lo bo i per lo dolent. Si un banc fa fallida... I aquí me quiten lo prestado. Ho sento, no és culpa meva, jo estic pagando. Si tu con mi dinero no te sabes administrar, no és mi problema. Haber pedido muerte. Ja està, si la casa és gratis, llavors. Però no, perquè això em sembla que ho absorbeix el Banc d'Espanya. La llei diu que quedes exempt. Ah, sí? No pagues la hipoteca. Això diu la llei? Exacte. Toma! És això. És això, sí. Quedes exempt? No sé si ho diu la llei, però si no ho diu ho hauríeu de dir. Ara estem... Si no, aquest senyor i jo ens posem d'acord i a veure si fem quebrar algun banc i ens quedem exents d'hipoteca. Hipoteca, que ja ho diu. Que menges i t'agafa l'hipo. Exacte. Això no ho ha dit la Xira, veus? Això no ho ha dit la Xira. Però veus, això se li pot dir la setmana que ve. Això. Treus l'hipo menjant. Hipoteca. Ja està. Hipoteca. Doncs el Lemus aquest que vostè deia, diu que el dia anterior havia passat una auditoria i que estava en perfectes condicions. Dius, qui fot les auditories en aquesta casa? Aviam, és que... Dius, són empreses privades. Vostè abans feia un comentari que deia, dius, que els bancs, si no arriben els pressupostos, però tenen beneficis, es queixen. Dius, bueno, i aquesta gent que durant tant de temps ha anat tot bé, què passa ara? El millor és anar al GAEX. Quan necessites una auditoria, el millor és anar al GAEX. Què és? El GAE. Ah, lo de l'òptica. Lo de l'oïdo. Per fer l'auditoria. Ah, l'auditoria. A mi m'envien publicitat, escolti'm. Que per si vull fer una revisió, sí, deu ser per l'edat. Si, m'envien publicitat, que si vull anar-me a fer una revisió. El què? De... El que... GAE. Què? GAE. Què? Ah, GAE, GAE. Ell necessita ja l'aparell. Ah, sí. No li digui perquè la setmana que ve vindrà amb un audífono, ens començarà a acoplar l'audífono amb un micro i no ens en sortirem, li dic ara. No, és veritat, eh? Li dic ara, eh? No li dic res més. No més com ens sent malament. Com a... d'això, ens trencarà el micro. Jo no tinc edat per patir. Jo m'haig de prendre la medicació. Jo no tinc edat per patir. Ja li dic ara. A més, anava... Bueno, en fi. Què m'anava a fer? Pues miri, hi ha una notícia de medicina que diu que la gent no s'enamora pel físic, sinó s'enamora per la testosterona. Clar, és que la testosterona atrau molt. O sigui, i patapam... Dius, això que deia la Cira, no? Allò que sent aquell olor i se'n va cap aquí o cap allà, no? Sí. I ja està. Però vol dir que és això, la testosterona? No ho sé, això ho diu aquí. Això fa gràcia, perquè sempre ho fan a universitats de fora, no? Sí. Això és un estudi que ha fet el laboratori d'investigació de la Universitat d'Aberdeen, al Regne Unit. Raro que no sigui la Massachusetts. No, ara li toca Aberdeen. Massachusetts. Diguis... Ui, és que després ja van agafar allò el sábado de noche amb aquell cafè. Així, hombre, es va morir, no, un d'aquests? Sí, sí, sí. Quin dels tres? N'eren quatre. El que es va morir no va quedar. Són tres, no? Per això. Però si són tres vol dir que es va morir un. I si eren quatre. Ah, sí, clar, sí. Però vostè recorda els últims tres, no? Jo els, clar. No, no, està bé. Els que cantaven sí, paraules. Quan cantava, passés això, n'eren cinc. Dos van deixar. Llavors els tres germans Gips van afegir un altre petitó de germà, que és el que feia aquelles bobetes del sàbat de noche, allò que cantava aquell falsete tan tonto. Pues, aquell. Llavors sí que es va morir un dels aquests quatre, però no sé quin. A més, un estava casat amb una senyora, estava molt bon. Jo diria que eren tres, eh? Perquè en el vídeo aquell de Staying Alive... Sí. Staying Alive... En aquella època eren tres. Staying Alive... Pues allà eren tres. El vídeo musical són tres. Sí. On està el quart? Pues és el que va morir. No, però que jo em refereixo que va morir fa poc, relativament poc, aquest vídeo és dels 70 o... Ah, no ho sé. No, jo no, així... No, sí, ara ja m'ha fet perdre... Quan jo em vaig jubilar... m'apuntaré i ja farem un treball de canvi, que estic a la setmana que ve. Jo diria que eren tres. A veure, Biggies, B-E-G-E-E, que a més eren australians. Staying Alive. Eren australians d'Austràlia. Sí. Ho sabia, això? Sí. Era l'Andy Jeep i els altres no sé com es deien. Home, si eren germans, doncs és Jeep, també. Jeep tot, sí. Però no és el nom. Anaven en Jeep. Exacte. Els que no van en jeep i tenen 50 minuts menys per arribar de Barcelona a Sevilla són els que agafen el tren d'alta velocitat. Oh. Com s'ha quedat? Oh. Hi ha una cançó molt maca l'ha agafat ja? Del Javier Crae, que és el AVE, que diu: estoy a Madrid, cojo el AVE, voy a Sevilla, te levanto la falda, oh, qué bien me lo he pasado, vuelvo a coger el AVE, vuelvo a Madrid, ya he llegado. ¿Qué parla del Márquez? No, bueno, no ho sé, és una cançó del senyor Javier Crae. Oh, qui és aquest? Un cantant que un dia... Hi ha una cançó però no la puc posar. Perquè diu, no todo va a ser F... Diu, también hay que pagar impuestos, hay que pagar d'això, no sé quantos. Diu, ya lo hice el año pasado, etcétera. Bé, ja li passarà amb l'intimitat. Un altre que diu, San Cucufato los de teatro, si no me debes la fe no te los desato. Aixe. Grans cançons del senyor Javier Crae. Clar. Però es diu amb una soltura, ell. Això, hombre. La setmana que ve posem una cançoneta al senyor. Té gràcia per dir-ho. Sí. Clar. El xiquitxí del tren no, és una altra. Bé, doncs no està... L'ha agafat a l'AVE ja, vostè? No. No? No l'he pujat, però no l'he agafat. És massa gran. Ha pujat. I puja, hombre, si ha pujat. I on va anar? Vaig fer un Barcelona a Lleida. Ah, sí? És car, per això, no? Ah, no ho sé, jo. No veu que ell fa un simpa? Ell seu, se'n va primera. No, però això no va controlat, no? Hi ha revisors, no li porten el seient com als avions i així? Si tu entres allà 2 hores abans, et tanques al lavabo i ja està. Ai, però això funcionava amb els trens de Rodalies. Hombre, però... si saps com fer-ho, funciona amb tot això. Ah, sí? Hombre. Però no et ve el revisor anar allà a tocar, vingui, surti. No, quan xins els passos, ja et fots primer allà on estan les maletes, i llavors quan passa et fots al lavabo. Se'n va allà les maletes i sempre trobo algú que diu, lárgate, coño, lárgate, que no van a coger-lo tot. Sí que en sap, Sí, sí. Vostè sap l'anècdota quan van inaugurar l'AVE que anava a Madrid-Sevilla? Els primers executius que anaven, anaven tots calladets i tal. I llavors passa una noia i un diu, por favor, tráigame un whisky. Y ve la noia y tal, diu, ¿cuánto se debe? Diu, no, diu, es gratis, entra dentro del servicio. ¡Hueque, hueque, hueque, hueque, hueque! Home, clar, és el que passa. Però això és la decisió de l'avançat. Sí, home, com aquell periodista que ens vam trobar en Colem. Ah, això mateix. Un gran periodista, tots allà ens van convidar i hi havia un bufet. I va entrar un tio que se'n va escapat de la guerra al Vietnam, deixa totes les màquines de fotografia. Carregat, ahir. Pla, pla, pla, pla, pla, pla. I quan acaba diu, un cafè o whisky? I tots, whisky, whisky, igual. En fi. És que la gent... Així és quan vas amb una presentació d'aquestes de pintura i tal, que et treuen un vernissage, que es diu. Així. Van amb la safata a la mà i el cambrer no arriba ni a deixar-la a la taula on es dirigeix. Això ho hem vist en senyors molt enjullades i amb vestits de pell, que entrava el camarer i li saltaven per agafar. El tio tenia que aixecar la mà i una mica més i el violen. Sí, Déu-n'hi-do. I dèiem, sí que és interessant aquell quadre que hi ha tanta gent. I és però que vostè, una bandeja. Vostè no sap de què estem parlant. Vostè aquestes I coses tant, no les ha fet. Tant, ah, sí? I tant. També que ha sigut cambrer. I tant. També va als ver missatges, ell. Sí. I tant. No, cambrer no, que ell va als ver missatges. Ah, que va d'invitat, no. Home, Hombre i mujer. Bé, senyors i senyors, anem a posar una miqueta més de música i ja estem entrant cap a la recta final del programa. Dir-los que avui, per uns problemes tècnics, això és el que passa amb el directe, sí, el senyor Cristian Peralta no podrà fer les notícies aquestes que havíem dit. Uh-huh. Hi ha hagut un problema de coordinació, sí, i ens hem quedat sense notícies. Va. El teletip no ha escopit el que tenia que escopir. Però la setmana que ve les tindrem. La setmana que ve ho arreglarem tot. Mm-hmm. És el primer programa, ja saben que els primers programes sempre surten pim-pam-tram. Clar. Els engranatges del directe ja passa. És això, el no? que té. I tot i amb això ens n'hem sortit bastant prou bé. Sí, home, sí. També els hi dic ja, ara. Home, sí. També els hi dic ara. Bé, anem amb la música del senyor Tom Waits, que a mi m'agrada molt. I per això l'he posat. No, si, home, clar, si demà ho consell amb el senyor Garigot, acabarem posant Marisol i Lola Flores. Moixedades. Moixedades. Quina li agrada Moixedades? La secretària? Iris, tu. Conxanxa. Bé, anem al senyor Tom Waits. Shalala, shalala, shalala, me low in a Jersey girl, shalala. Moments arqueològics. Arnau Puigventós. Arnau Puigventós, cargolaire i egiptòleg aficionat. Durant 3 mesos va estar visitant el Museu Egipte. Després d'aquest temps, va sortir la conclusió que el cicle menstrual del cargol estava directament lligat a la conservació de les mòmies. L'única entrevista de la seva vida li van fer en el programa En Companyia. En Companyia, un programa que fila prim. I molt prim que filem, senyors i senyors. Sí, sí. Molt prim que filem. Per cert, m'agradaria fer palesa de que des de dilluns els nens ja estan al col·legi, sí. Que aquesta és una de les comunitats catalana que van més tard al col·legi dels nens, uh-huh. Que ja s'ha anunciat que pel 13 de novembre hi haurà una vaga de mestres, amb la qual cosa doncs, ja ho tenen ben muntat. Ja, bueno, ja els hi toca perquè més hauran pico, treballat més, molt. Quasi 2 mesos ja fem uns dies de vaga, o sigui, oh. Hola, ja, després ja ens anem, no vacances de Nadal, ah. Fem una mica de gener, vacances de Setmana Santa i ja hem deixat el curso. Bueno, ja està. Ja està. Així va el país. Però patatero. Exacte, així va el patatero. País. Així va el país, senyores i senyors. Sí. Així va el país. Jo tinc uns amics que són mestres i diu que quan han de treballar molt els agafa depressió. Clar. És diu, que és molt no dur, treballar molt amb els nens, clar. El treball t'agrada. No sé si a vostè li agrada, a mi no. T'agrada, t'agrada. Ah, t'agrada. Treball t'agrada a les persones. Exacte. No s'hauria de treballar. En castellà deien, el trabajo dignifica. Dius, no, el trabajo dañifica l'hombre. Almenys a mi, em dañifica molt, de veritat. Jo tinc els jueus, els camps de concentració, a veure si els significaven. Escolti'm, a l'entrada de Mahausen deia, el trabajo será libre. Sí, i hi havia aquella cantera de no sé quants glaons. Mm. Estem entrant en coses patètiques. Sí, el senyor sí. Soler va estar parlint. Sí, no, però no, jo vaig estar de Xaus quan vam estar a Àustria, que també, déu-n'hi-do. No val la pena, oi? Aviam, un s'ha de veure, penso, i per que no es pugui repetir la cosa, però és molt dur, acaba, sí? Surt molt deprimit. Que sí, que fa. Sí. A més, jo vaig enganxar un dia plujós, i no molta pluja, que a més però plovia trist, cendra, sí. És un dia aquells que plovia no, cendra. No, no plovia cendra, però sí que, dius, tu, veure els crematoris, tu. Dius, sí. Tela. Jo l'he dit perquè vam estar a Praga, a les sinagogues i d'això, i hi ha allò, la típica maleteta, els uniformes, perquè clar, els jueus tenen museus d'aquests a tots els llocs. Sí, sí. Eh? No sé com s'ho fan. I ho veus allò i dius... Però estem mica... pujant la música ja, que ens sí. Estem pujant la música, sí. Això vol sí, dir sí. Que hem de plegar, eh? Això vol dir, ja té sí. Pressa, vostè. Adéu! La setmana que ve. Doncs molt bé, hem arribat al final d'aquest programa, senyors i senyors, la setmana vinent, el proper dimecres, a partir dels 8 del vespre, continuarem estant aquí en directe a l'estudi central de Premià de Dalt Ràdios 91.4, la freqüència modulada, i sobretot moltes gràcies per escoltar-nos, gràcies en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa. Home, que se'ns escapa l'autobús, home. El mullarem amb un vinet. Ai, bel xicot com una ceba de pegar-li a la botella, i bel xaval com una fera. I mira quin careto que du. 91.4. Premià de Dalt Ràdio és la teva emissora de proximitat. De proximitat. De proximitat. De proximitat.